انور یادول در رب العزت کار دے چھ سڑے کوشش کئی دو رکعت منس کئی اللہ نغوالی دشپے درزے قرآن و لقد یسن القرآن للذکر فہل من مدکر اے پدی غنو کے خلق کار کئی او غرون اسانی یا غشی یا پائی کے لاری جوڑی گی او قرآن کی او سڑے کار کئی نو قرآن منز لگی خدا خود اصول لی مو قرآن آلو رالو پیو مسئلہ باندے نو ذہن مگر وڑوا خپا شوق صدا آورا لکا او ترجمہ بخیر شروع گوزا پا مزا مزا دا سے پیو زن نز لگی دا با تا بیا بیا کوشش پدے کی خیری کے او دا با زکی دا دا بابا جیم پچھ پروس کا اللہ غیب دا سے وصل سکا الحمدللہ خب دا غسرہ کینی او خب دا غبانے تکڑا دے دا لاندو گور سنگ ازدہ کولی شی دا گا امیر سنگ ازدہ کولی شی پوشی او دا مو آئے چھ دا خو گران دا آسان کتاب دے گران نرے او تاو سو خمانورم بھی آسان کا میں دا چھ زنم تاو سو دا پلاس کے درکے چھ دیتا گوری او آسان کار دے کم جا کے کمیز جاتے اپا کلی کی زاننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم دو قرآن کریم دو فهم او دو زدکڑے دو پارا منس اصول قواعد اغا بیانو دو پارا دو دے چے آسان شی قرآن کریم منگتا پزدکولو کے منگتا سو رکاوٹ بیانی نو دا غیر پارا تعریف دو قرآن کریم اسما موضوع حکمت دو نزول القرآن کریم منگ بیان کم دو قسم خلق اسر خطاب کئی منقاد غیر منقاد غیر منقاد سلو ڈلے وی مشرکین منافقین یہود نسوارا دو مشرکین و شرک لغوی شرک اصطلاحی بیا دو مشرکین و عقائد من بیان کا چھ دو مشرکین و عقیدہ سوا خالق ایمانا و رازق ایمانا و مدبر ایمانا و باران و رون کے ایمانا و پلول و کارونو کی اللہ مانا پسختوں کے بے اللہ تچغی والی دریابنو کی اللہ تچغی والی زان لے اللہ تچغی والی تقرب ہم اللہ تا حاصلاؤ عبادت مالی ہم اللہ تا پارکاؤ منزونا روجے خیراتونا جمعتونا جوڑول دا طول کارونا باغی کول دا اللہ دا پارا خو آغی کی چدا شرک را غلے و دا دیو جنا چی آغی اللہ یو نو گنلے دا اللہ پا صفتونو کی اللہ سر اصدار پیدا کلیو نو دا دیو جنا دا آغی طول عملونا برباد شیو او شرک سبب دا جہنم گرزی شرک سبب دا حبت دا اعمالو گرزی شرک سبب دا دیرو سیزونو گرزی او بیا منگا دا شرک یو سو دا حوالی خودلیو ہے ننی سبا کے منگا دا شرک دو قسمون غٹ بیانو شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک سو قسم رہے شرک دو قسم معظم یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی شرک اعتقادی دیتوئی چداغے تعلق دا عقیدی سر راشی پا عقیدہ کی دا اللہ پا صفتنو کی مخلوق دا اللہ سر برخدار جوڑول عقیدہ کپاغی تو خلق خوزے و کون خوزے کارکات پا اندامون اوکے و کون کے پوچھے پا عقیدہ کی دیدہ خبر رالا دیتا شرکی اعتقادی ہوئی او بیا شرک اعتقادی پسلور قسم دے شرک اعتقادی بیا پسلور قسم دے شرک اعتقادی پسلور قسم دے شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت دا سلور قط قسمنا قرآن کریم دا دینا زیاد تفصیل و بیان کئی منگ بوایو کل کل یو صورت کے چپدی صورت کی دا شرک اعتقادی طول اقسام بیانے نتبی دا شرک اعتقادی ستا ہوئی دا اقسام الاسل چستا یادی شرک اعتقادی دیتا ہوئی او اقسام دادی او منگ انشاءاللہ پھئیو یو قسم با تفصیل کو دا قرآن آیاتو ننگ پاغی انشاءاللہ خیو نو شرک اعتقادی چداغه تعلق د عقیده سره راغې پاکیده کې کپاغي تخلق خو جه او کو نه خو جه کپان دامن هغه او کې کو نه کې هغه شرک او چې پاکیده کې دراغه نو هغه ته شرک اعتقادی وي. هغه شرک اعتقادی بیا په سلور قسمه ده: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، او شرک فی العبادت. او دویم غټ قسم د شرک فعلی دی، شرک فعلی. شرک اعتقادی سلور قسمه: شرک اعتقادی فی العلم. فی العلم دا ده ستا په عقیده کې دا خبره راتلل چې بغیر د رب العزت نه بل څوک هم زما په حال باندې پوهه دي، څنګه چې الله پوهه دي. بس اوس ګوره، الله موږ نه وینو، موږ یې عقیده ده چې الله حاضر دی. زموږ عقیده ده چې الله زموږ په حال باندې پوهه دي، موږ دا عقیده شته. کدا عقیده نه وي نو زموږ ارسه بګړاو دي. زمنګ عقیده په دې دا چې رب العزت زما د حالت نه خبر ده، الله زما په حال پوه ده، الله ما سره موجود ده، دا د الله صفاتو. اوس که زما پر کې دارال چې د الله سره بغیر د الله نه پیر ده، فقیر ده، ولی ده، پیغمبر ده، ژوند ده، مړ ده، هغه هم زما په حال ده ده کې خبر ده زما باندې، او زما په حال پوه دی. دا کده زما رالا نو زه ما شرک کو شرک اعتقادی فی العلم. اگر علم چاغه خاص الله پوری زما په حال باندې، نو دغه صفت مختصه د رب العزت ما چاله ورکو مخلوق لورکو، چې بلم دغه زما په حال باندې پویږي، نو ما شرک اعتقادی فی العلم کو خبردار او پوی والا ما دا اللہ سره بل سکو گانا. دیتا کم شرکوی؟ شرک اعتقادی فی العلم. او منگو پوی والا پپوٹو سی زنو سوگ دے، یو اللہ دے، مخلوق ندے، بس یو اللہ پوی گی. او دا کپا حضر کی، کپا سفر کی، کزان لئی، کپا ویخی، کپا دوی، اور آل کے اللہ منگ سره موجود دے، وہو معاکم ان والی من بذات صدور دے. او دا صفتون تا مخلوق نا رو را ورکڑا چنہ بل سوکم پوئی والا شتا. گورا اگا پوئی کی کرن زمان پا حال بانے، گورا اگا دا رسی کی زمان نا، نو تا صفت دا علم مخلوق نا ورکڑا، نو تا کم شرکو کو؟ شرک اعتقادی فی العلم. تم مشرک شوئی پا شرک اعتقادی فی العلم صدا. عالم الغیب دی مخلوقو گانا، پو پټو سيزونو خبردار دي مخلوقو ګانا، د الله په صفاتونو ګيري مخلوق بر خدا کړي. ته کم شرک ویلې شي؟ شرک اعتقادي فی العلم. وګوره په دی باندې د قران کریم آیاتونه وګورئ، چې خبردار پو پټو سيزونو باندې د پیغمبر پاک نه خپل نفقي. اول سورتي انعام پنځوستم آیات د سورۃ انعام وګورئ. پیغمبر خپل خبر نه دی، نور خدا پره دا عام اولیاء پیران خو پره دا چې بهترین مخلوق په مخلوق کې انبیاء علیهم السلام پای کې بهترین شخص جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوما سپاره سورۃ انعام پنځوس آیات وګورئ، 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ويا پیغمبر مخلوق تعالی کا نوین تاسو ته چې ما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغيب او مخلوق ته چې نه پویګم په پټو سيزونو باندې. پیغمبر مخلوق ته وایا چې زه په پټو سيزونو خبر نیما. نو چه پیغمبر پا پتو سیزنو خبر نئی، نو پرسه گو پوشی ولا آلم الغیبا، غیبا ما غاب عن الحواس، آغا سیزونا چه ده حواسو نپت دی ما غابان الحواس ولا آلم الغیب او نپویگم پا پتو سیزونو بانده ده دی صورت انعام دری میاتو گوره ده پتو سیزونو مالک او خبردار صرف یو اللہ ده دری میات دی صورت انعام وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ دا اللہ اختیار چلی گی برا اسمانونو کتزمکو کے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ پُئِگِ اللَّهُ سِرَّكُمْ پَا پُٹُورَ زُنُسْتَاسُو چپڑکی دی چا سر راز ساتھ لے اللہ پہ خبر دے وجارکم پویگی اللہ پخکارا استاسو چې چاته پخلی وای الله په خبر ده ویعلم ما تکسبون او پویگی پاس باندې چې کوي تاسو پاندامونو باندې پاندامونو انسان یو کار کوي ناول پزله کې سوچو کی بیا هغه خپل ملګری ته خبره کوي چاله کزو خدا کار کوم په دې کې استاسو راي ما سرا دو او دریم کار بیا کئی رو پاندامو نوخ کارگی کار کسب کئی مزدوری کئی پروگرامو چلی زان لاب نو اللہ و ایک پزلک ساتی چا سرا مشورا نکی نو حمز خبری ما چا سرا پی راز ساتی نو حمز پی خبری ما پاندامو نوکی نو حمز پی خبری ما یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون دارنگی دی صورت انعام یو کم شپیتم آیاتو گوری انسا وَعِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ دا اللہ سرا چابیانی دا غیبو دی غیب پر چیزونا غیب اللہ تعالی کری دی او اللہ وی چابیانی مازان سرائی خودی دی چالمی دا غیبو چابیانی ندی ورکری وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله سرا چا بیا نه د غیب دی نه پوی پاغه وو بل څوک به د الله نه و يعلم ما في البر والبحر پوی پاس باندې چپو او چګیو دریا بونو کیری ګور غیب یو سره افلانه په پټو زونه باندې پویږي کنا په پټو زونه باندې نو دا خبره غلطه ده الله وی غیب ما تعالی کړی دی په بکسکه او غیب او چابیانی د الله وی ما سره دی مفاتیح الغیب چابیانی د غیب ما سره دی الله وی غیب ما تعالی کړی دی او هغه چابیانی د تعالی ما سره دی نو د غیب او اختیار می چاله نه دی ور کړی اختیار ما سره دی شو کی پویږي کنه نو دے دو دو خبرو نخالیم دے یا دے بدا منی چھ پالا زورور شوی دے او داغانے پزورا چابیانے غداکا مارا چابیانے تب کے چارا ہستے ولی پیر فقیر زورور دے چابیانے تے پزورا غستے او نا هوال قاہر و فوق عبادے اللہ دا چا دا مخلوق دا پاسا زورور دے پاغا دا پاسوک زورور کی دینی جی او کتوے چھنا آ کمزور دی او دا غی تعالی ما تک کړی دا نو تعالی سوک نشی ما تولی دا یا به تعالی ما تک کړی دا غیب تیرا غسری او یا به پاغ زور ورشه نو پاغ سوک زور ور کی دی نشی نو غیب د چا سره بن شو الله سره نه ولی له اختیار ور کړی نه پیغمبر الله نو چې پیغمبر سره غیب او اختیار نشته نو بل چا سره دی وما تسقط من ورقه الا يعلمها او نو ورځي یو پانا د یو پټینا نو ورځي مگر پوی پاغه باندې الله اے یو بوټه ولال نه او هغه نکله کله یو پانا پریوږي دا ولی مله موسم خزان دی نو موسم خزان کې خوځه پانی ورځيږي خو کله کله په موسم بهار کې هم پانی ورځيږي کله کله په موسم چتران کې کله کله پانی ورځيږي او بل موسم کې هم ورځيږي دا ولی ورځيږي دې غرزیدو په دې پان د بوټي نه په دې پوه سوګې یو الله و ما تسقطم من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ان یو دانا پاغاز چرو دزمکه کی ولادت من نلوندا نوچا مگر ټول پهلم د الله کی ذکر کرا الله یو دانا ته پټی کی اونولې اغه دانا او چې پاتې کیږي اغه دانا لوندېږي دا غنه تیغ زرغونېږي دا په حال باندې زپویګم تا ته پته نشتا دا سوره غنمانو شرشمانو جوارن خل پټی کی واچي نو د زمیدار یو لکه یو دانې غن واچو پته نلګي پکې سره غون نشه پته نلګي هغه مو پته نلګي پکې غن واچو د دې په پته باندې سو پويږي یو الله چې دا ټول بزرګونی کوي د دینه تیغونه بلوځي او کنه بازونه او که یو نوم نه لوځي بس الله وي غیب ما سره دی ماته پته را دارنګي سورته اعراف 188 نمبر آیات یوصل اتاتیا نہم سپارا سورۃ اعراف قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله پنفل علم غیب تقریر کے کلا کلا وا پنفل علم غیب تقریر کے شرک اعتقاد فی العلم باندے پ محلہ کی تو جمعات کې ندا یا تو نزان ضروری که زمان دا خبر ہے او دیتا بزا گوڑا دا تقریر دیکن وہی امانا تقریر نرازی تشرح دیز این ازین انشاءاللہ تب سم مقرر کے خیری دلتا که ما سرا یو کال طالبان فاتشو نور زینو کی پنزه کالا تیر کریو مدرسه کې آج جمعات کے بے مخیموزم نشکولے شرم دلو دو خبر بے چاہتا نشکولے چرتا که ما سرا دو دریبتے پاتشو دو هفته غالباً په دریم هفته جلال مولوی صاحب ته ویخه زبن بیان وکم د جمعې ورځ او ته ویل کا طالب ته خو تک نشوي کوم ځای کې وخت نه کړی وای یاره خو نو یو استاد را کړی غم باندې کې چا بیان شروع کو ویل کا ته اوس دا اوس په ورو ختاړو سویل نو اوس سم دا وکړه دا قران چلخه قران کی دخه ته بدا سو تکړه چې خدا ځان سره لیکا قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وا پیغمبر از مالک نعمت پاره د فلزان د فدیر سورو تکلیف رکولو الا ما شاء الله مگر اچو شید الله ز فزان تا فدا نقصان نشم رسول الله رسي متا ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير کچر تزو پوی دے پپٹو سی زنو باندے لست اکثر تو من الخیر ما بزان لڈیر خیر جمع کڑے ہو خما تا پتہ نشتا وما مسنی السو او نبورو سی دلے ما تا تکلیف کز پپٹو سی زنو خبر وے حضرت وے نما پتبا تکلیف نورو سی دلے ما بزان لڈیر خیر جمع کڑے اے منگ تا پتہ نشتا چیزا منگ مر بکلے کما ته فته وی چې زما یو کال یا دو کال یا شل زندگی دا نو زبا د دنیا نخ په چاپی راکم زبا بل کال نو کومه بغیر د دین او د قران او د جمعه د زو خاصم روانه ما رز دوا یا میاش یا کال د زما مل مسیاده دنیا کې د خارو لازم سو پوه نه دی پیغمبر پاک ته پته نشتا او پیغمبر پاک په خپل په جنگ او خود په میدان باندې جنگي د کفارو خلاف اغش رازی او نبی علیہ السلام باندې لگی پیغمبر پویا نده چه دا اغش هما باندې رازی پیغمبر پویا نده چه زما ملگری با شیدان کی دا بدر پا میدان باندې دو خود پا میدان باندې بیا با ولی تا بقره کی رازی وَلَا تُلْقُوا بِعِدِيكُمْ إِلَى تَحْلُقَ زان زید حلاکت تا پخ پلاس مغرزوئی اغه زه ته مده چې پای کې تاسو هلاکت وی نو د پیغمبر او د صحابو تکلیف او هلاکت سبب احد نو اونګر زیدا چاو یا صحابه کې شهیدان شو پیغمبر ته پته نه وا ک پیغمبر ته پته وی چې په احد په میدان بزمن شکست راځي پیغمبر به ته مخکلم نو او پیغمبر ته پته نشتا لست اکثرت من الخير وما مسني سوء ما ته تکلیف نو رسیدره دیو زپویگم کنم دارنگی دا دی صورتی توبو گوره ورپس سلم آیت یوصل یو آیت وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینۃ مردوا للنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم یو لسم سپارا سورۃ توبہ یوصل یو آیت باجے دا چانا چار چا پھر دید بانچانو نمنافقان ومن اهل المدینۃ ومن اهل المدینۃ او باجی د مدینی والو ندی منافقان پیغمبر استا کلی کی منافقان دی چار چا پیرا پا مدینہ کی منافقان دی مردو علن نفاق چاگی کلک دی پا خپل منافقت باندی لا تعلمو هم تن پی جنی اغیل را نحنو نعلمو هم من پی جنو اغیل را پیغمبر آتا تے پتنشتا پیغمبر دے جوندے دے او د منافقینو د حالت نه خبر نه دے لا تعلمهم نحنو نعلمهم تن پی جنی دے لرا منگ پی جنو دے لرا اللہ ویزے پی جنو دا پیغمبر سره صف کی ولال لی دا پیغمبر سره میدان جہاد دا روان دی دا پیغمبر سره چاندے کی شریک دی دا پیغمبر سره پا غم و خادی کی یوزے ناس دی او پیغمبر ته پته نشته چې دا منافق دی کو دا مؤمن دی وګوره اخو ګوري او د دې زمانه یو خزه برازي او هغه به د کمیس معلومات کوي الکه دا انسان پلاني ځای کوي د کمیس معلومات کوي دی انسان باندې دا بیماری ده نو کمیس معلومات کوي دی انسان ته دومره تکلیف دی د بیا د کمیس معلومات کو دا خو د قران نه ثابت ده چې دا غلطه ده حضرت یعقوب علی صلوات و سلام ته د خپل زوی کمیس راغی یوسف کې براشي اوا کمیس ورونو د یوسف علی سلام نه اوخ کو شق او چله حلال کو او د یوسف علی سلام کمیس په پوینو باندې ککل کو او پلاز مخه له اور کو یې بابا جی دا ګور استاد وی شرم خو خوړه او دا د کمیس نه راوړ نو پیغمبر دې ابو الانبیاء دې او د خپل زوی د کمیس معلومات نشه کولای چې دا شرم خان خوړل دې او کدا ها تاسو په ویلا ګنده کړي دا غینه معلومات نه کړي زما زوی به ژوندې او کومل وې زما زوی به بادشاه او کګدا وې کاغه تپته د خپل زوی د کمیس وې نو حضرت یعقوب علیہ السلام بجللنا و بیزدعیناه من الحزن دا غستر کی تک سپنی شوی دو وجه دا جلالا جلاوی بیاوالی کل آغا تو پتاوا از ما زوی بادشاہ دے مزے کی وزیر خزانہ دے وزیر مال لے پتاو تاوا ابو الانبیاء دے جوندے دے و دا جوندی دا پیغمبر دا خپل زوی دا حالت نا خبر ندے او کمیسو دا خراغ لے دے اده د کمیس نه معلومات کوي ورخصوی شی معلومه کله وی یرا چې په قبر باندې یو چنچن کینی کنا کنجش نشی نذ بر قبر مردا بدا نذ ما دنر چې قبر باندې چنچن کینی نو هغه مل پیجنی چې ما باندې چنچن لا سه او چنچنا اخدا پرې د مل له واو سیبا ز تعالی راولما چنچن ژوندې او دغه څه ته خیمه هغه زه نو سین مو سره ګورې نه سره دغه څه ته به کومه ته فرق خو هي چې دا مذاکر دی کومه مونږه چې څه کې فرق کی چې څه کې فرق دی په کډان کې چې دا چنچن دا او کډا چنچن نه خدای وګوره حافظه نه بشر دی باز زون لا اسم سمې خو نه اور کې دا خبره غلطه ده په ژوند دی تا دې سره پیش کې ته اې کې فرق نشه کولای چې دا مذاکر ده کله مو نږدې او بیا د قبر د پاسه کینی او غمړی ته پته لګي چې کنجش نشي نه بر قبر مردا به دا نه ما دنه هغه پویږي چې زما په قبر چنچل لا سه کو چنچل پیغمبر دې ژوندې دې په خپل موجود دې د جهاد او حد په میدان باندې او پیغمبر ته پته نشته چې فلانه صاحب بشیدان کی هغه ته پته ویلی به تاسو زی یو صاحب ته شي پتا ہوتا شتا اده چنچن ما پیجنی کمیس پیجنی رکشو ایشه معلومی قرآن کی اللہ پیغمبر توئے لا تعلموم نانو نالموم پیغمبر تن پیجنی دی لرا ز پیجنم دی لرا تن پیجنی دی ز پیجنم دارنگی سورت بقره وګورئ تاسو هغه پیغمبر دی سل کال الله وفات کړی دی او بیا ژوند یې کړی دی او ته پوست بیا کوي تاسو را وخت کړی دی حضرت زدری می سپاری دوی مخده دو سوا آیو کم شپیتم آیت ده 259 او کاللذی مر علا قریت وی خاویت علا عروشا قال انا یحیی حاجه اللہ بعد موتیا فاماته اللہ میتا آمین ملک اغلر اللہ سل کالا میتا آمین ملکلے ہو مرک پر آگلے دے گو رہے ہاں سمم باسو نبی اپورتک آگلر اللہ نقالوی اللہ پیغمبر تا دا کم پیغمبری وجلے ہو سل کالا حضر علیہ السلام نبی آوتا اللہ وی کم لبستا سونا وقت تیر کو قال نبی حضر علیہ السلام لبست یومن او باد یوم ما وقت تیر کړی یو رز یا سی صد رزی یو رز می تیر کړی یا صد رزی سا قال نیو اللہ بل لبستا بلکه وقت تیر کړی تا میتا من سل کالا اشدارا توائی چی یابوی پیغمبر پوی نده بس علم غیب خاصه دا چا دا اللہ پیغمبر نپوی آیا بوی پیغمبر پوی او خو علایاز باللہ دروغی وی انبیاء علیہ السلام دروغ وی نا نو معلوم دا شوا چی پیغمبر سننے پوی نده که پوی وی نا اگر بویلی وی چی حضرت اللہ ما تا پتہ نشتا ولی بوی چی ما رستے نا کرے دا نو چی پیغمبر دے جوندے دے پتہ ہوتا نشتا پس دا مرگا ہوتا پتہ نشتا اللہ وی تاثر کالا تیر کردی اصحاب کاف ایر دا خو زا اولیاء پوئی زا اولیاء مروارا وا سورت کاف کی دا اولیاء بیان رازی سم اولیاء کنم غارون غرکلیو سمستی غرکلیو سورت کاف پینزل لسمسی پارا دا اولیاء خواه نن خو پیرانو ځان له دنیا سم راغون ډاکله په دمونو باندې ها څوک تیل لولا څوک غولي لولا څوک دا وکا ها هغه داسې پیران نو هغه داسې بزرگان نو سورته کاف غار کې د شویر او دا واقعا راځي خو زه حاصل ویم نلسم آیات وګوره غار کې د شویر او بیا را پورته شوی دی سو وخت پس هغه حاصل زویم نل سایات وکذالک باسناهم لیتسالو بینهم الله ومنګ را پورته کړل دی چې تپوسو کو بخپل منس کې تپوسو کې بخپل منس کې یو بل حضرت تپوسو کو قال نیوی یو وینګر دینا قال قائل منهم کم لبستم ایر دی غار کې تاسو سوره وخت تر کړي قالو لبسنا یوما او بعض یوما نوی او نور کسانو شپگ یا او یا تکسانو منگا وقت ترکڑی یا او رز یا سی صد رزی خو مرا چه غار ترادلو ننور دیزه کیو اوس نور دیزه لر آگلے دی سی صد رزی تیرا شویدہ قالو نوی بلی ڈلی چاگا بلی ڈلی نور سکسانو چاگی زانتا ہو کتی دا ویلکا وقت هم دیر ترکڑی دی زکه زمنګا حالتونه او جوسیه او زمنګا ارسه بدل شي دي معلومیږي دا چې حالت ډیر تر څه وا قالو نی اغبل دل ربکم عالمو بما لبستم رب تاسو خپوي په زمانہ چې تاسو کوم وخت کړی دی په غار کې رزم نه تیر کړی ها وخت هم ډیر تر شوی دی الله او تاسو وي ها پنځشتم آیات وګوري 25 الله وی ولبزو اصحاب کاف هم سوره وخت کړه یو ورځ یا سی صدر از او الله سوی ولبزو فی کاف 300 سنین و زاد 9 دی وخت کړه په غار کې درې سو کالا وزداد التسا او زیاد کو پدے بانے عربو نہ نورو قمر لحاظ سرا نو 309 سال دری سوا نہ د پاسا کالے غار کی تیرکلیو او صاحب کا وای من لبسنا یومن او بعد یوم یا بی اولیاء دروغ وای الیاذ بالله دروغ نہ وای ایا بی چپوی ندی نو کما خبر را چپوی ندی ک پوی و نو ولی و چ من راستے را کڑے دا نہ د پاسا دری سوا کالے تیرکلیو د خپل ځان دا لد خبر ندی ولبسوا في كعبهم ثلاث مئات سنين وازدادوا تسعا او وخت کړیو دې په غار کې نه د پاسدرې سوا او اصحاب کعب پوینې دي اولیاء پوینې دي پیغمبرات پوینې زکه دې ش نور پیغمبران پوېږي نه ټول نه پوېږي سړیا یو نو صلی الله علیه وسلم پس مرګ دې پوینې دي زمن پیغمبر اخیری دی هغه پوینه دی زیر ټول تمامی رواړه وا سورته مائده یو سن له آیات وګورئ 109 ټول انبیاء با الله قیامت کې وره ته پوسبته کوي یو سن له آیات اومه سپارا سورته مائده یوم یجمع اللہ الرسل پاول از چرا جمع بگی اللہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے ٹول انبیاء با اللہ قیامت کے ہود رہی فیقولو ابوی اللہ انبیاء تا ما زاو جبتوم سا جواب در کڑیشے ہوتا استا دخل قومونونا او انبیاء تا استا سا جواب انہ ملاو شویو دخل قومونونا یا ذات المسیح ترجمہ کئی مازا اجبتم سامل کلی استاسو قومونو استاسو نرستو استاسو قومونو متونو استاسو نرستو سامل کلیو پتشتا قالو نوائی بطول انبیاء لا سبوئی پویگو من کنا اللہ تلے دیکھا علم لنا منتا پوشتا لا علم لنا اللہ منگ تا پویا نشتا اللہ منگ نپویو ستا غندے منگ پویا نیو انکا انتا اللہ ملغیوب یقینا انتا خاستا پویا پاپٹو سیزنو باندے اللہ تخ پویا گی انکا انتا اللہ ملغیوب یقینا انتا خاستا پویا پاپٹو سیزنو باندے اللہ ستا غندے پویا منگ تا نشتا لا علم لنا لا من نپویو بس پیغمبران دی رز قیامت دا محشر دی او تمامی مخلوق مخبہ انبیاء علیہ السلام اقرار کی اللہ تا لا علم لنا لا من نپویو پپٹو سیزن باندی منگتے پتے نشتا زکا انکا انتا علام الغیوب تاکیدات و حصر کئی انکا یقیناً تو انت خاص تو علام الغیوب پویای پاپٹو سیزنو ستاغن دے پویان دنشتا طول انبیاء نے نفع وشوا یو یو پیغمبر نے طول دا آدم علیہ السلام نیوالی تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے چھ پویان دی اگورا سورتی وحود رواړه وای پای کی د حضرت ابراهیم علی السلام نه نفع کړي فرشتي راغلي دي دولسم سپارا سوره ابراهیم یو کم او یا نمبر آیت ده فرشتي رااله السلام علیکم وعلیکم السلام په بچی د زیری ابراهیم علی السلام تا ابراهیم علیہ السلام الاسخیرت کو وما لبسا انجا بعلن حنیز وقت انکا ویدما ملمان راغلی دی سخیر لرد کو اور پیغمبر تا پتا نشتا چدا فرشتی دیو کدا ملمان دی انسانان دی کہ ابراهیم علیہ السلام تا پتا وی چدا فرشتی دی ناغب ولی بیا فضل خرچ کولا ان المبذرین کان یخوان شیات نا بیزے مال لگاو او تکلیف کی ځان غرزاو پیغمبر دے مخامخ گوی او خبر نه دے چدا فرشتي دی او کدا انسانان او فرشتي دی ابراهيم عليه السلام د حالت نه خبر ندي دیوال نه اخوا خيره غرزور دي او زره زره کړي او دته یې مخره ولکه هو ده کفرشتو ته پته وي چې دا الله پیغمبر زمنګ د پاره تکلیف ورته کوي ویلي وی حضرت ګوره مون خوراک نه کوم خو فرشتي یو او که پیغمبر ته پته وي چې دا فرشتي دي نو ولي دوله سې دي تاو پیغمبران د فرشتو په حالت پوهنی دي او فرشته د پیغمبر په حالت پوهنی دي سوال ژوند دي سوال یو بل ته ګوري او خبر ندي کمیزه معلومات کوي په پټه معلومات کوي دارنګي یوسف کې ما واقعیا پیش کړه ابو الانبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام د خپل زوی د یوسف علیہ السلام د حالاتو نه خبر نه دی سلوی حکالت شوی دی دو کم درې کم او انما اشکو بس و حزنی الی الله حضرت یعقوب علیہ السلام ز خپل درد او خپل غم الله ته کار کوما الله ته زما په غم او په حال باندې خبره چې زما زی بچرته ی الله ژوندې به یو کومړ وای سبو سره کیږي پیغمبر دے ژوند دے د خپل ژوند پیغمبر د حالاتو نه خبر نه دی ادا وینه پویږي را رسی فرشتي دی خبر نه دی سورته بقره وګوره تاسو تمامي فرشتو نه نفي کوي قالو دو دیر شمایت 32 نمبر آیت بقره قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وی فرشتو پاکی دا تال رای اللہ نشتر علم منتا الا ما علمتنا مگر آغا چتا منتا کم علم را کرے رے خود رے منتا انکا انت العلیم الحکیم یقینا تو خاص تپویو حکمت والی انکا انت العلیم الحکیم خاص تپویو حکمت والی اللہ استاغن دے پوید چانشتا فرشتی دی عالم الغیب ندی انبیاء دی عالم الغیب ندی او گورا حدیث کے رازی دیو پا پیغمبر بانی عرض العمال کی گی پا پیغمبر بانی دومت عمال پیش کی گی چدا پیش کی گی کنا خانکوئی دا خبر روی غلط را چاگا پوئی گی نو حدیث کے رازی چو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حوض کوثر بانی با ولالی او خپلو متیاون لبا اوبور کئی اغیقی بڑا کئی او صحابی او صحابی راشئی چوبور کما راشئی خالق با زمان پا طرف را روانی از باہل اوبور کوم او شفاعت بے کوم غیقی بدن نکوم جنت تا زمان پا شفارس بے اللہ دن نکئی پری کے بے یو ٹولگی را روان چی زمان پا طرف بانی نو فرشتی بے زمان دا حوض نواپس کی وَلْيُزَادَ دَنَّانَ حَوْزِ كَمَا يُزَادُ الْبَيْرُ الزَّالَ واپس بگیږي زما د حوض نه لکه سنجي او بندا د خپل خپل پټینا پردې ساروي واپس کوي نو زما د حوض نه به داسې واپس کی پیغمبر پاو کې زبچه کې کم او صحابي او صحابي ماته را پرې دي چې زولو بور کما زولو بور کم فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ مَا تَبَوَّلَيْهِ اے پیغمبرا تا ته پته نشتا ته نه پويږي دایستانه رستو په دین کې د ځان نه جوړ کړیو نور کارونه او تا ته پته دای نشتا چې پیغمبر باندې د خپل امت اعمال پیش کیږي نو بیا او ته ولې ویچي لا تدریت نه پویږي ته پویږي کنه پیغمبر ته تا پته نشته چې پتا به ساره ما خام د دې بنده عمل پیش کړي چې دا کار کاو عمل ارض العمل په پیغمبر نه پیش کیږي او چې کوم حافظ ابن کثیر احادیث وړي داغي ابن کثیر درې جرح کړی دی پاغه باندې هغه رات کوي بیا چې دا حدیث ثابت نه لري صاحب حدیث دې انکا لا تدری ما د صوبادک پیغمبر تا ته پته نشتا ته پوی نیوی دایستانه رستو په دین کې د ځان نه نیوی نیوی کار نه جوړ کړیو انک لا تدری اوس پوشه هنک لا تدری نو چار ذل اعمال کیږي نو بیا وله وته وجه انک لا ته پوی نه پیغمبر په هیڅ حال باندې پوی نه دی نو چې پیغمبر نه پويږي فرشتي پوي نه دي انبيا پوي نه دي نو جنات هم پوي نه دي کته وی جنات پويږي د تمامي جناتو نه نفذ علم غيب قران کوي یو یو خپري دا سوره جن ګوري تاسو لسم آیات د سوره جن یو کم دیرشم سپارا سورت جن فرشتے پوئنی دی انبیاء پوئنی دی جنات پوئنی دی لسم آیت دو سور جن یو کم دیرشم پارا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا بِشَكَ مَنْغَا لَا نَدْرِي نُفُيُّغُو اشر اريد بمن في الارض شايا د شر اراده شوی پاچا چ پزمک گیری د شر اراده شوی دا منګلا نظرین پویو جنات من پویو ګنا اشر اريد بمن في الارض آیا د شر اراده شوی پاچا چ پزمک گیری ام اراد بهم ربهم رشدا دارنګی د جنات بیان صورت سبا وګورې تاسو آیات نمبر 14 سورۃ سبا دوشتم سپارا سورۃ سبا ټول جنات به اقرار کوي چې موږ پوي ګنا ولما قزینا دوشتم سپارا سورۃ سبا آیات نمبر 14 نفد علم غیب کوي د جنات او نا جنات پوي نری ولما قزینا علیه الموت ما دلهم على موتی الا دابت الارض ارکلا چمن فیصلو کلا پا سلیمان سلامان دا مرگ پا انبیاءو مرگ راغلیو اللہ ما پی دا مرگ فیصلے کرے دیکھنے پا انبیاءو مرگ نرازی گا نا فلما قضوین علی الموت ارکلا چما فیصلو کلا پا سلیمان سلامان دا مرگ ما دلهم على موتی ہی نو خودنو نکل دیتا پمرګ د باندې چا الا دابت الارض مگر چنجو د زمکه پام سیدا سټیک لګولیو او سا روته پرواز کړو او الله دې ترخاص کو فرشتہ والا او الله وي چستانه روح اخلم ما سره دې کو دنیا کې پاتې کیږي هر پیغمبر نه چاله کله روح اخلي نو فرشته او توريږي هر پیغمبر وی چنزه الله سره ملاویګم اللهم بالرفیق الاعلى اعلو تلګی د انبیاء سره زم دا وی یو ارمان می پادشي چې بیت المقدس باندې می کار شروع کړی دا بدغه سي پادشي زما پلان هم دغه سي پادشي او داوود علی السلام نو زمانه هم پادشي نو الله او دوی چې دا به نیمګلې نه پاتې کیږي چې استاد ارمان به زو پرو کوم او ستانه به پرو کوم تو پام ساتیک اولگوا او دنگ ده شیش محل تاو کا ده شیش محل ازان تاو کو او پام ساتیک اولگا او درے گا او چکر استاد روح و ٹیم راشی داغ استر آکی بدن ٹیم والم روح بدن والم پاگا ٹیم مانی او تب اولارے شیش محل کی دننا او جنات بستان خبر نئی چدا جو اندھیرے او کدو فات شوے او دے بکار گئی نو د یو کال کارې پښپغو میاشتو کې کمپلیټ کو جناتو شپاو له دې ته غاړو ګوره بادشاہ دی ولال دی استاد سليمان عليه السلام ځکه هغه نو روح پرواز کړو دا چې ولالو دا غي مقصد داو چې دی ژوندې دی او موږ ته ګوري ولال دی نو یو خو دې خو باندې د شپاو له به کار کا طالبان ته مخه مخ ولال خو سي کار به په مزور ته ولال او کلک دی او واګه یو مړه پرې ده په تندرې کې سړي د موکو سګ واسم څو سره نه الله د پاره خو نه کوي نو جنات د الله د پاره کو نه جوړا د سليمان عليه السلام دی یره نزق من عذاب ها بده کې راځي نو چې کله هغه بیت المقدس برابر شو او هغه امسا د لاند نه چنجو خورا ها نو چې امسا پرې وته ده نو آغا لاش جسم د سلیمان علیہ السلام هم پریواتی دا گورا کتوی چه پیغمبر اختیار پس د مرگم نشتا پا امسا والا لے که امسا پریوزی جسم مصر پریوزی پا کاردار چه فلزان بیقل قدرولے بے بغیر دا امسا نکنن دیوی چه ملی شکنن پس د مرگا لکه چې تر د شاټۍ نه وځي داسې شي. یاره وا موږ ته قرآن داسې ویلي دي چې هغه عاجز دي، هغه محتاج دي، بیا دبل د ټیک او چې ټیک پریوځي نو صدا هغه جسم هم پریوځي. نو چې جوسه کله پریوت د سليمان عليه السلام پزمکا فلما خرا تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ار کلا چې پریوت د لاش جسم اطهر د سليمان عليه السلام پزمکا ښکار شو جنات خلقو تا آکاش کې دې په دې پټو شزونو باندې دیو واخنه وی تیر کړي پازاب رو ساکون کی کاش کده پوی وی نو دیو د شپې ورځې لګیاوی خو پوی لري یا جنات وی کوم ته پوی وی چې دا دنیا نترې دې موږ به زم نزان له نو ستړې کړي دا وګور مول موږ ته پته نه وا جنات دی ها او پیغمبر دې د دنیا نترې دې او د پیغمبر دا حال نه خبر ندی چې دا ژوند دې حکم له خبر دي اوسو پیرانو ماماګانو تاسو خپل کړهواله یو خپل غټه راکې موږ خپل غټه راکې دا څه وایي آیا دا لکه په باندې چا تعویذونه کړی پیرانی تعبیر ها پیرانی تعبیر دا چې دا ټول کسی مسی خلکو جوړی کړی دي ها په پیرانو باندې دا څه معظم مضبوط قوم الله مسلط کړي دي کرولې اوله ورګي فرشتي جنات ولا ها چې غلط کار کوي سزا اوله ورګي چې داغي داسې مکمل اختیار رسیدي نو بیا خدایغي پوره مکمل اختیار چریږي بیا خو اختیارات داغي بیا خو الله خپل اختیار غیر نه اختیار نه چریږي اوس لګړي ټنګمږي چې چاله ورګي د اختیارات اشتره خو مکمل اختیار داغي نه که غلط کار کړه کوي يحفظونه من امر الله به سم مقصد دي سورۃ الاعراف کې چلا دي لهو معقبات من بين يدي ومن قلبي يحفظونه من امر الله. هر انسان د پاره مخ کې ورستو خيو غسرب ته فرشته باغه مقرر دي او داغه حفاظت کوي په حکم د الله باندې او چې هو هي محافظ مقرر دي. خو چې کله یو انسان غلط کارو کې ګنا سره د پوي نه نو فرشتو ته الله و تاسو د حفاظت نه اوسله دي شي دا کدی زمانه حفاظت نه ووته ده دا زمانه زمين نه ووته ده دا غلط کار نه شروع وکړه نو کله او ته بیا یو ځای تکلیف رسیږي کله او ته بیا بل ځای رسیږي هغه محافظین فرشتي ته الله لری کړی دي بیا او چا غني نو په دم نه غابانه فرشتي مقرر دي او په هر سیز باندې مقرر دي اختیارات جنات سره نشته ګوره ها جنات مقرر دي الګ جنات تعبیری او اول شمال د امریکای د بینکونو ډالر راوړل کنه سریه ولې دې تم تناسب لاسو شروع په د خلکو ته لاس نیسمه خبر نه ما ګوره جنات تعبیری واچستا جنات تعبیری نو شو یو دمنه کتی د لرو هغه ډالر د بینکونو نه کنه ځا او نږدې دی په بارډر نه خو د امریکایانو په ډیر بینکونو دی کنه هغه ولې ده خدا ماو تا تاسو چل جوړي الله کانو یعلمون الغیبا ما لبثوا فی العذاب المبین. دا رنګ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په نړۍ اولیاء کرام په نړۍ وګوره سورته یونس تمامي جنات نفقه هغه په نړۍ سورته یونس وګوره 28 نمبر آیات وَيَوْمَا نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. یو لسم سپارا سور یونس 28 آیت باور چرا پورت بگمانگ دے خلق اللہ طول قیامت کے آبیدان معبودین طول برا جمع کما پیران و مردان ملیان و مقتدان طول برا ادرهم قیامت کے ویا بوایو من مشرکینو تا مکانکوم قدری گئی پخپلو زینو انو خوزے گئی انتم تاسو و شرکاو کوم او مدرکاران ساسو قدری گئی فزینا بینوم جدائی براولو من دخلکو ترمینزا جدا بیکو او جدائی بیان صورتی یاسین کم رکی را جی وم تازو اليوم ایوال مجرمون جدا شنن نزه مجرمانو جدائی براولم وقال شرکاهم ما كنتم ايانا تعبدون او بوئی اغب مدرگاران دے شرکا اللہ وی ما سرا برخدار نو خو ما سرا مشرکانو برخدار کریو دی برخدار کریو اغی بسوئی اغا سی برخدار سی پیران سی حق پرس نیکان ما کنتم ایانا تابدون موردانو تا بوئی نوئی تاسو خاص منگتا تابدون چا عبادت مکاو تازو خو منگتا عبادت نو کرے نو ولی عبادت نکاو پیر بابا نیک سرے ہو دان نیکان خلکو نن سبا داغی پو نمونو بان خلق چیدی او گڑان او پسان علالی او زی او قبرون او کولی او خزی او گٹ ارالی نو دا خو عبادت نو عبادت خو اکاو کنم نمانا دادا یو جملہ یو ٹکے او سزدہ کے خواہ علب خپوئی گئی ما کنتم ایانا تابدون اللہ دے فشیر رحمتن ہوئی نو اے تاسو خاص منگتا عبادت کو ان کی زمنگا پوینا ما خود تنویری چھ ما تسجدہ اوکا ما خود تنویری چھ زما پنم چیلے اکر پیسا لالکا دا خطا تزانا کول ما خود تنویری نویری نمنگتا اولیاء ویری نمنگتا پیران ویری چھ زما پنم چیلی اوکران پیسا لالکے وقفا باللہی شہیدن بینو بینکوم ان کنان عبادتکم لغافلین اگر نیکان بندگان بووئی کافی دی اللہ گواز منگا استاس منز کے یقیناً امنگا ان مخفف من المسقل یقیناً امنگا عن عبادتکم د عبادت استاسنا د نظر نیاز د منقت استاسنا دا آوازونو در آمدد شو استاسونا لغافلین دا سنو نا خبر ومو خبر تا تا چه غواره ز خبر نوما هم بستا پنم چیلیو کدانلال وز خبر نوما ز کذبو سنشانلال دا کتابو خیم ان نظرو ون نحرو ود دعاو عبادتون نظر د بلچا پونم چیلې ګډ پیسال علاوه دا نظر منښتا دعا را مدد شویل فلانی خپل کې شا دا او आवाज کول دا عبادت ته ول عبادت لغیر الله شرک او عبادت د بلچا پونم باندې پیش کول دا شرک او کفر دی ان نظر او والنهر والدعاء عبادتون 193 صفحہ مجموعۃ الفتاوی د شیخ الاسلام 1903 کړه کنه دا داغه فتاوی ان نظر والنهر والدعاء عبادتون نظر دار فتاوی مصریہ دادا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ یو جل کے دا فتاوا لا یجوزو اینظر للقبر ولا للمجاورین عندو شیء من الاشیاء لا دراہما ولا زیتا ولا شما ولا حیوانا ولا غیر ذلک جائز ندی چه نظر پیش کی دا پارا دا قبر یو بندہ قبر دا پارا بندہ نظر نہ پیش کی ولا للمجاورین او جایز دی چه نظر پیش کی دا پارا دا منجورانو منجور بابا لزی ایر بابا پشاخو یو ڈبر آکا ڈبر کی او خلاص ہم کی چه دا بلخی رکنا آئی بلخی کرا خلق پیجنی گرد دیبانی وقت دیر دا دا منجور سکارو چه پا خلقو لڈبونو ورکے وی او دبرا که مالک زبختو رشن پده بختو ریگی شیعون من الاشا لا درا شیخ سیب اللہ دی پی رحمتو نو ریگی خیستا خیستا خبر وعد نصیحاتو نو بیکول اگر چه دا باز خبر دیسی زنو بانے رکار کی خود تاستا ویم اغوی مشرک خضا چه دا داد خری نم لانده دا داد اغنی پخپل ماوری دلو خره چې دا کله کله لته وای او مشرک چې دا دربار ته لاړ شي لته نه وای بې ایمانه دا چې کډبور کې او کار سکے دا څه ورته ویل پروا نه بیا او خره کله کله لا ته وای خرنا ان الدعاء والسلام زر عند القبور وقت من جور لذي استاسو دربار لذي پیر لذي پیر سیو یو ډب خوراګه چې بخته اوره شه آی بعض وکلم شلا ها اتوار بلا شي کلا دا روانو او بعض پس به ګرځیدا دا روانو په زیارتونو په میلو به ګرځیدا میلی ته جوړ کړي حدا جایز دیلا مخلوق حدا الله دربار پر خوره ده او د مخلوق په دربار کې سرکته کړي ده هنو دا ذکر کړي ان الصلاتا لا ان دعا دعا دا عبادت ته نحر دا عبادت ته نذر نیاز رحمت دا عبادت ته حدا ټول عبادتونو او دای د مخلوق په نوم باندې شروع کړی دي دلته وای فکفا بالله شنو ته وایي دا څنګه عبادت ته ان عبادت کوم دا معنا بګي د عبادت ستاسو نه نو یوازې هغه ته رکوع سجده نه واه دا هغه په نوم باندې علاله زیارتونو پیرخانو کې علاله هغه ته مدد شویل دا عبادتو هغه ته رکوع سجده دا هغه په نوم منښت پیش کول دا عبادتو نو نیکان بندگان خو به وي ان کننا عن عبادتکم لغافلین خبره پدې کې را او من ستاسو د عبادت نه خبره خبر نور وړه مو خدا کړو نه خبر نو زخائر کې لیکلی دي یو سیب حافظ دی د قران دلخه قران یادو ښا زخائر ولو کې کتاب دی ته شرک او د کفر ذخیره پکې جمع کړی دی پای کې صفه 26 کما کتاب زمخه ته پیش کوم زم زام ستاسو ته خیر اوره رساله ده ما یو ځل پیش کړ طالبانو یې موږ له پکار دی مې یو کس ویږي هغه مرکز دا غیدا مې وروړو د مرکز نه ولا د شرک او د کفر مرکز نه ولا نو یو لوی پاندې دا ولا مې لکه ورکول یو کتاب زخائر مې څه به کوي سره شپږشته مې سفینه تر یو کم سلوي ختمه صفه پوری لګي زخائر زدک دا خبره علم غیب ثابت ته زدک دا خبره دا زدک دا خبره په خوا بده کافی والا صرف امیر دا وای به موږ ته کتاب نن کوي زدک دا خبره چې هر شارې فل علم لا بودی دا د امور سلاسو نه زدک دا خبره دای موږ ته وی نو دا غ زمانی او زدک دا خبره علم غیب ثابت ته ها انبیاء لرا اولیاء لرا فرختو لرا مومنانو بیاوی بد عام مومنانو لرا عام علم ثابت دی گوره قرآن نفع کئی چه انبیاءو نے نفع کئی ده فرشتو نے نفع کئی ده تمامی مخلوق ده اولیاءو ده جناتو نے نفع کئی او ذخیره والا راغ علم غیب ثابت دی نو دا کتابو ندی ہو سا دا سی کتاب پورو سی دا غی نو قرآن خلاف دی کرے دی اولیاء خدا وی فکفا باللہ شهیدا بین و بینکم ان عبادتکم ان کننا ان عبادتکم لغافلین تبی ناغ پویگی سورت نحل روالا وی سورت نحل ستاکا دا خبر وقت دا متخیم انشاءاللہ دا کتاب خندا کتاب خودے اگر کسا لے او سمال لے خوزا کتابونا فرشتا دی کتابونا بیا بے شائع دی که کتابونا او لملکڑا منگی بیا نخیو او سلے امال لے خو کتابونا خو نملکی کتابونا خو ٹیم پا ٹیم شائع کئی دا شرک 21 نمبر آیت دے دو سورت نحل امواتن غیرو احیاء وما یشعرون ایانا یباسون والذین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون آکسان چه دیو ترا مدد شوی بید اللہ نا وی پویگی نشی پیدا کولی یو شیز در آغا پیدا کری شوی دی خپلا آغا اللہ وی ما پیدا کری دی خپلا پیدا کولی نشی زان بل امواتن ملدی امواتن ملدی ما یو سیف دوی یا نکا آغا ملدی وی دا آیات قرآن کی نشتا دور حدیث طالب العلم خوا دا غیداری نمنام بندامی داری کی خیر دی داغی او کتابونو هغه سنت تلو ما وداه قران کې نشي دا نو کتب خانه واده او ته داسې مو به فنده آیات قران کې شتا بل څه جواب وکا وشتنه نمای رواله که تاسو په علاقه کې دا قران دی الماری کې پروت چروي مې دا آیاتو کو رښتا کې نشته دا خود بوتانو بارکه مې سره وي دوري حدیث کو مې دوري حدیث وې او په دې پوهنی چې دا د زویلو ها صیغه دا او که غیر زویلو عقل ها صیغه دا وما يشعرون ايانا يبسون وو نون سره جمع د پاره د بوتانو راځي که د عقل مند راځي د بوت عقل شته چفشه چفشه خبره شو که مې داستا کار نه دی سریا امواتون غیر قران وی دا عمل دي چې تاسو نه یو دي غیر وایا ژوند دي وما يشعرون خبره پدې دا نه پويږي دای پوي نه دي دای نه پويږي دی وی ګوره خلک تکا دا خبره چې پويږي قران وما يشعرون دا نیکان بندگان نه پويږي دی وی ځکا دا خبره پويږي روز بچاله فیصله سوکي وما يشعرون ايانا يبعثون او نه پوي چې کله به پورته کول شي د قبرونو نه به کله پورته کی دا تمامي مخلوق نا نفذ علم غیب کوي چې عالم الغیب صرف یو الله دی پویا پپټو شزونو باندې یو الله دی او دی وینا پويږي او را رسیږي د بی بی عائشه وی رضی الله تعالی عنها من حدثک انه یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا الله بخاری حدیث رولی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سوچ تا تا خبر بیانې د دې خبرې چې نبی علیہ السلام پویږي پاپټو سيزونو فقط کذبا دا کس درو وي دغه درو جندې پیغمبر نه پویږي زکه خپل وای لا یعلم الغیب الا الله نه پویږي پاپټو سيزونو مگر الله الله پویږي دیو جنا لیکلي دي علماو بارو رایتم لیکلی قاضی خانم لیکلی دی قاضی خان دریم جل 576 کی لیکی دارنگی بزازیہ شپگم جل 326 کی لیکی بارو رایت پنزم جل 124 صفحہ کی لیکی آگا ہوئی من قالا انا رواح المشایخ حاضرتن تعلمو یقفر آغا سوچوائی چروحنا د نیکانو بندگانو حاضری په پلو باندې کینی او غفویږي دا د کفر عقیده را باندې خرابوي کړه ویلکه وظیفه زر ورکي د مړي روحونه راځي او په پلو باندې کینی نو چې وظیفه زر ورکي نو بیا ځي باځه د اخر تاسو بخیر موږ له کو ټول دا ګرځونه دی موږ تاسو د اخر ماشاءالله خیر ها ايګه علماو کار کړي وي د نیکانو بندگانو روحونه راضی په بلو باندې کینی سو ګوځي په نور کې په بلو باندې کینی الګ بلو باندې خو چرګان کې دا چرګان جوړ کړی په بلو ګرځي کنه دا چرګانو نا وګورا چې نیکان بندگان دی د دنیا او سجن المؤمن دنیا د مؤمن د پاره سوا جیل خانه وا نو چې دنیا تا مومن بیا راځي دی جیل تا او لاله دی جیل نه یو ځل خلاص کړي اغه ها روزه تم من ریاض جنت ته تللی دغه چته هوې القبر روزه تم من ریاض الجنه او دم حدیث کې راځي قبر د نیکانو خلقو د پاره د جنت د باغچونو یو باغچه ده او دنیا د جیلنو د جیل نه د مومن د پاره یو جیل لري نو چې سره د جیل نه خلاص نو جیل ته بیا راځي دې مصیبتونو ته بیا راځي په بلو باندې کینی اخو لال مزه کې سکه چې بیا راځي خبره غلطه ده او چې کم کافری نافرمانه رودا غفلارم دنیا ته نشی راتلې د دنیا یو حاکم وقت یو مجرم په خپل جیل کې واچي او گرفتاری کی رودا غ جیل نه وتی شيغه ها او بوزی نا نو چې د دنیا د حاکم د جیل نه یو مجرم نشو وته نو چې د الله جیل ته یو سلیم مجرم لاړې نو هغه به د الله د جیل او د سزا نه څنګه روجوي چه اغا رازی دو دنیا تا بیاو و بلو بانی کینی او شاب اوزی پی ضرور کوئی دا تولی خبری دا دو کفر اکیری دی بزازیم نکلی بحر رائقم نکلی دی مجموعت الفتاوات دا شیخ الاسلام دریم جل پینزم صفقیم نکلی دا او دا خلپ دی مرقات دریم جل سلم صفقی لکی الکفرو على اعتقاد انه عالم الغیب دا د کفر عقیده دا چې سره علم غیب بل ثابته چې دې پویږي نو دا د کفر عقیده دا مولا لقاری اگر کلی دی شرف اکبر کې یوصل او دیر سے مسافه کې 137 کې چې نبی علیہ السلام سو کوئی پویږي په غیب باندې نو دا د کفر عقیده دا نبی علیہ السلام پوه نه دی دارنگی عینی یولسم جل پنز سوا شلم کی لگی فت القدیر شامی مجموع الرسائل علمگیری دا طول لگی دارنگی علمگیری سلورم جل 323 صفحہ کی لگی 326 صفحہ کی لگی احکام القرآن دا ابن العربی دویم جل 731 کی لکی دارنگی زاد المسیح لکی لی ومن ادعا الغیب فهو کافر سوچ دا غیب و دعوی کئی سوچ دا غیب و دعوی کئی نو دا دا کفر عقیدہ دا زاد المسیح لکی لی اتم جل 135 صفحہ مراغی یوکم درشم جل 104 صفحہ کی په تفصیل سو دی جن کی لکی چه دا دا کفر عقیده دا بیزاوی ابو داود ترمیزی نسائی مدارک جامع البیان ابن کثیر قاضی خان دا ټول کتابونه لکی چه سوک دا پتو سیزونو اختیار مخلوق تور گئی ولی کام بیا ولی نیدی فرشتی ولی نا دا کفر عقیده دا قرآن پا دی عقیده رد گئی چه پویا زیما پا پتو سیزونو بانه خبردار زیما نه پیر دے نه ولی دے نه بابا دے نه ژوندے دے او نه مرلے نه پیغمبر دے او نه فرشتہ دا او پاغه منگن آیاتونو د قران کریم هغه خودل او دے راضی او نه پویږي اېدا خو پرې دا د ټول مخلوق نه نفقې بڑا او کته بس ټول مخلوق نه یو آیات او ګورېمو سورته نمل پنځش په آیات وګوره 65 شلم سپارا سورۃ النمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وا پیغمبران پوی یا مخلوق چې بر آسمانونو کې او قدرت مو کې دي کې په پټو سيزونو باندې بل څوک بيد الله نه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپوی پا پټو سيزونو بل څوک بيد الله نه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپوی پا پټو سيزونو باندې بل څوک بيد الله نه الا الله بيد الله نه بل څوک پوهه نه دي نبراو نخکتا پدې کې انبيار آلل اوليار آلل جنات آلل فرشتي آلل جندي عمر آلل خو خبره ختمه شو کنه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب نپوي هغه مخلوق چې بر آسمانونو کې او کتل نو کوږي په سن پويږي الغيب پاپټو سيزونو سو پوي ده الا الله بيد الله نا الله پوي نو مخلوق نو پويږي وما يشعرون ايان يبعثون ان پوي دا خلک چې کله به پورته کولې شي د قبرونو نا پوی نه ده که پوی وې نو دی په خبر وې الله وې ز پویګ ما برڅوک په پوی والا نشتا بغیر زمانہ دا یو شرکو اعتقالی فی العلم چې په پټو سيزونو پویا پاک د کرا واستن الله دې مخلوق نه ده کم مخلوق دې پاک د کې په دې خبر را واستي ده چ پیر پویږي ولی پویږي پیغمبر پویږي جن پویږي داس پوئیگی لکسنگ چا اللہ پوئیگی پپٹو سیزنو بانے نو تا شرک اعتقادی فی العلم کو اس پوش اگر دویم قسم شرکو شرک اعتقادی فی تصرف اختیارات دو اللہ منل عقیدہ کی راتلل جزما دا اریو سید اختیار دا چا سر دے اللہ سر دے زما د مرګ زما د ژوند زما د رزق زما د خوشحالي زما د ار یو سیزه آغا زموار سوق دی الله دې وینه مې نه آغا زما ویني ها او کوم مخلوق دې اس اوګر دا په دې کې چې نا کله کله اختیارات د فلانین چریږي خزانه مورګي گاډه مورګي دا یو سره ما په سبې کې نه موزم ک بیا پوش بیا ما بس نو راغره ویزو پا زیارت گناستم حمالا آغا گاڑی را کرے بابا مجھتا یو پنجابی بڑا گلی نسلول لکھو روپی کی خود پاگی بانی داغو جاگا نمبر روپا آغا زبانی نو لار آغا سلول لکھا بانی آغا زانی میسی گاڑی وارا سے نگو نمانی مالا گاڑی را کر علاقہ گاڑی آغا زاگا گاڑی لکھا پنجابی پیسی ہوئی کی خود دیو بس دا حالت تیرے مخلو لکدا قیدت رالا چاغه ګاډي ورکه هغه ځاني ورکه هغه بچي ورکه اختیار چریږي نو دا شرک په تصوف دی اعتقادي پاکیده کې راتل که په خلو خوځه او کنه که په اعمال کې او کنه خو چې په عقیده کې دا دالل چې اختیارات د بل چم چریږي څنګه چې د الله هم چریږي نو په دې کې دا قران رات کوي ته شرک اعتقادي په تصوف وایي د مخلوق نه دا نفقه اولا دا اختیارات ځان له ثابتې لکه سورتي اعراف موږ وختي آیات را لولیو یو سل اتا بیا نمبر آیات 188 قل لا املک لنفسي قل لا املک لنفسي ها نفع ولا ضر الا ما شاء الله وا پیغمبر زما اختیار نه چریږي نفسي د پاره د خپل ځان واک نه لرم خپل ځان لرا چې د پیغمبر په خپل ځان کې اختیار نه چریږي وې نو بل به اختیار و چریږي د باج خلک سوې وینه یې رضان نه خو بل له کول شي رضان نه خو بل له کول شي نو سورته جن کې دا مسله حل کړه سورته جن 21 نمبر آیات کې سوې قل لا املکو لکم پیغمبر دې مخلوق ته اعلان وکا لا املک لکم چې تاسو اختیار نه لرما سورتی اعراف وی لنفسي نه خپل ځان لرا او جنګوي ولا لکم نه تاسو لرا خبره کو څه شنو نو چې پیغمبر اختیار په ما پتا کې نشتا د پیغمبر اختیار په خپل ځان کې نشتا نو پتا مامي مخلوق کې بدایي اختیار و چریږي نفر علی اللہ لنفسی و لالکوم دیو اینا کراچی تتلیو ما یو لار بانی تیری دو یو قلوی درگاوا مخلوق روانو دا پولی جوڑے کری پولو دا پاس قلنو نا پراتو اچک زی جوڑ لے مخلوق دیر زیاد باہی نا سمیلا بای جاگا زی کسا چل بایو نا مالو اخبت نوا ما ته پوسو کوم دا سر میله نه دا میله نه دا ما دا سجی دا لوی دربار دی ما دا چا عبد الله شاه غازی دا سره کنه عبد الله شاه غازی او هو هو دا سه مخلوق روانو حیران بشی ار یو دا کوشش کی چې بزما ال تعالی صرف لګی لکه په شان له خانه کاږي ار یو کوشش کی چې زه حجر صدبان لاس کېدم ثواب دی حیر صرف کولول لاس کې خودل ثواب دے نو دې دا غزن زیاد دازې تفردوکان ګرځولې دا وې د فیدی زموار دے سمندر وې دا چې سمندر کړه کړه چپوي عبد الله شاه غازی وته وې چې نه غوړې روان وړي ګور دا عوام دي غریبانان دي زه موجودی نو تا کنه دا حالات دي الک د دین دا سمندر مکه چا ټینګ کړي دا ته وایا هغه زو سلګ وخت کیږي چې دا سمندر ته وې دا ټینګ کړي نه مکه چا ټینګ کړي دا سمندر د پیغمبر اختیار په خپل ځان کې نشتا ته وښتا د احد په میدان باندې اختیار چلی غش راضی سر مبارک زخمی کیږي غاخونه شیطان کیږي د پیغمبر پاک اختیار ځان کی نشتا نی په صحابو کېشتا چې صحابه او یا تن شیطان شپایي کې اختیار نشتا شیطان کیږي نو چې د یو پیغمبر اختیار په خپل ځان او ملګرو کې نشتا نو د عبد الله شاه غازی د سمندر کې اختیار کې سنگ پیدای شاه به اختیار او چریږي او سمندر به ودري یاد یو بل ولی یاد یو بل ولی حدا حالات دی دا غریبانا نا پوی دی او باز خزت نا دا دی سیزونو تردید نکی قرآن کریم پا دی صفاتو بانے رد کئی دا مخلوق او دا صفت اللہ زان نصابتی اینو پری دا صورت فاتحہ کی منگوائیو مالک یوم الدین الحمدللہ مالک یوم الدین صفتنا د خدای توب الله لذي داس الله لذي مالکی چې مالک دې اختیار مند دې واقدار دې یوم الدین د ورځې د قیامت مخلوق نه دې پوش منغوایو کنه فاتحه کې خو فاتحه خزان نه پوي کو اواز به قیامت کې وشي سورته زمر کې راځي لمن الملک اليوم د چا اختیار چریږي نن ورځ نن د چا اختیار دی جواب आवाज وو ش لله واحد القهار یو الله زور ور ذات اختیار چریږي وګوره دا صفت الله د مخلوق نه بالکل ختمه نه فکای ځان له ثابتې لکه سورته فرقان وګوره درې آیات البته ښه تفصیل کړي سورته فرقان درې آیات ګوره والذین اتخذوا من دونی آلهه قنیل آکسانو درې آیات سورۃ فرقان واتخذوا من دونی آلهه قنیل دی مشرکینو پیدالان اور خدایان رشیع دیدی نوری دی لا اخلقونا شیعانا دا لا اصول لی دا چه قرآن که شروع شو پا قرآن راشه نیشالله بطا دی پتا لگی چه دا مشرک خو دا سی سندی او سو گورا واتغذو لکس پیچی یو مردار اولی دا سندی دا سی تا تا مشرک کرکی چه دا مشرک حالت تی دا عبادت تی مشرک با ایمانا واتغذو من دونی آلیا قنیل دی مشرکینو بیدالان اور خدایان لا یخلقون شیعان چنیشی پیدا کولی یو شیز لرا و هم یخلقون آغا خلقی اونیو چاگا سا شیعنیشی پیدا کولی عبداللہ شاہ غازی اقبل ازان نزی موان ندینو او داوی نبچی ورکی و هم یخلقون او حالان کیا غی پخپل پیدا شوی دی بیا سوئی دیدے کسی من خبر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ وَاَكْ نَلَلِي دَانِكَان بَنْدِگَان تا چه خلق نیولی دی بوتان مراد نیدی که بوتان مراد وی نو بیا سکم سیغا پکارو لا یملک نا پکارو بیا زکا آخو زوی لکون لی اوو نون سرا دادا نحو قیدر تا سبا ویلی کنه وو نون سره جمع تصدا دی زویل قول لازی انا عبادت خلق دنیکانو کی دبوتانو نکی ولا یملکون آل ویب دانیک بندہ پا دی خارو کی دیجے کی پروتے نو دی خارو عبادت خلق نکی دا آغا نیک بندہ کی ولا یملکون آل انفسهم زرن ولا نفا واک نلری دانیکان بندگان دا پارا دقل زہننو تکلیف لرکول نو د فائدې رسولو دا غي اختیار نه چلیږي ولا یملکون موتنا او واکین لسی د مرګ لرکول ولا حیاتن ان د ژوند رولو ولا نشورا او نو د پاسې د قبر نا ګور په دې آیات کې اوش مې لري لا لا سوز لا شر لا یخلقون یوز اللہ ولا یملکون لانفسهم ذرا دعا ولا نفعا دری ولا یملکون موتا سلور لا ولا حیاتا پنځه ولا نشورا سولا گانه شي شپږ هفته کې سوره دي او دنیا کې پتا ټول لارې نفيري لا لا لا یو دروازه در باندې 24 غنټه کولاو د الله الله دروازه کولاو د شپې او د ورځې تیار او نه کې او د مخلوق دروازه ځان پسې بندې کا ځکه تر پسې الله بندي کړی وي اختیار یې چریږي فایده یې چریږي مرګ نشي رکولې فایده نشي رکولې پیدایش نشي کولې او د بسر کته کړې ده بابا اعظم د سو کونو بچي اور کوي لا يخلقو یرا غاره اور کوي لا يملكون ولا نفع یرا غزنو پالک لر کوي لئن بوزهم زر لا يملكون یرا کې دې شي ژوند ولا حياتا نو چې دا ټول زل الله نفع وکړ نو تبيام سره دې نفع نه روان یو غدر بار کې سر کته کړې ده تعالی راغلې منو کنه کنه دا کنه دا هغه حقیقي بادشاہ ده نه وې کې دې شي دا ګور دا یا دل په سترګ باندې ولیکي لا يخلقونا لا يملكونا لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا دارنګي سوره اعراف وګورئ تاسو اخر د سوره اعراف یوصل دونوی نمبر آیت 192 ولا استطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون طاقت نلری دانے کان بندگان لهم دد خلقو دا پارا نصرا دا امداد امداد طاقتی نشتا یاوی نا ینصرون اولیاؤهم دا لیکلی دی یک سرونا دا نیکانو دا خل ملگور امداد گئی ویو دنبیرونا دا قرآن ویلا استطیعونا لهم نصران طاقت نلری دا نیکان بندگا لهم دا دی خلقو دا پارا دا امداد دا فیده ولا انفسهم ینصرون او نا دا خپل زان امداد کولیشی نا دا خپل زان زی موازی نا نورو تا فیده رسولیشی بیا یو سل اون نوی نمبر آیاتو گوری 197 میں والذین تدعون من دونی لا استطيعون نصركم ولا انفسهم دیتا نفد شرف تصرف وی چه تصرف نفکی دا مخلوقنا او تصرف زن لثابت ای اللہ مخلوقنا ار قسم اختیار نفکی فی اختیار من دیور کرے ما سر اختیارات دی والذین تدعون من دونی لا استطيعون نصركم آکسان چه تاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نام طاقت نشی درلی ستاسو نمداد ولا انفسهم ینصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي الله وی امدادم د خپل ځان نشو کولی سورته مائده وګورئ تاسو سورته مائده آیات نمبر 17 اولسم آخر دا آیات دے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا شپگم سپارا سورتی مائدہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لئے اختیار دے دے برا و دخکتا وَمَا بَيْنَهُمَا آوَاچ وَمَا بَيْن دے دوارو کیری يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کئی اللہ آغا مخلوق چدا آغا خوغشی نو آغا پیدا کئی چدا مخلوق خوغشی نو آغا نپیدا کئی مانا دارا چدا ما استا خوغشی نو آغا نپیدا کئی او چدا اللہ خوغشی نو آغا پیدا کئی سنگی چه خوغشی کیف شاہ یخلقو ما شاہ پیدا کئی آغا مخلوق چه خوغشی اختیارات داغ دی اور پسې بیا وګورئ 76 نمبر آیات شپږه آیات د سورۃ مائده کې قل اتعبدون من دون الله ما لا یملکو لکم ضرن ولا نفع وا پیغمبر اتا بدونا آیا عبادت کوئی تاسو را بلی بید اللہ نا مدرکاران لا یملکو لکم ضرن ولا نفع چواک نلری تاسو لرا اگر تاسو داغا چا عبادت کوئی چ مالکان ندی ستاسو در پارا اختیار نه چلی ستاسو در پارا د تکلیف در کولو وقتو لزرها پیر لاز دی زما گزن بخیو زما پالج او زما دانی بخیگی نو ما لا یملک لکم ضررن تکلیف نشل رکولے ولا نفع او نفیده رسول شی پیخور کې دې پیخور نمخ کې چغړ مټي اوته وي اته زمون ها ملګری شاګردان زتره هم د جمعې رضوا پلګاره اور سره وي خو هدا نه چې اصحاب بابا دلار شو مالک اسوک به بیا وو چې پخپل استاد یې په زیارتونو ګرځي موږ منه کوي وینر دغه د علاقه دا سره خیر وخت بلار شو ماته به خیر چې دا خو یې یادې کې سکی لالو پلګاره اور سره د وخته او چې ایسو کوم لږه خاص نو منجاورانو مټکی مټکی برابرول دو بو اګه مالګه مالګه پرته ودا سے قتل ها ما ودا ودا مالګه خلق سټی مال خدا سے بدوی راګه دینه راتلا چې دې بس مهره ته زر زو شابه زر مالګه پکې پرته وي او پکې پرته او منجاورانو پیسې شمیرلې مقصد دا دی چې شپه د جمعې وا تیر شي وا یا بود شو دو وخت آیا و پیسې لري نو کې دی چې دوه پیسې و چاغېش میرې لري هغه لسی او شلې او دا لګیو پدې پکې ګیدري اول موسمو چا پیره ماربلې وي چپسو وګن په منځ نیم کړي الګه تاسو سوکټري اورل نه چا کتره هو باندې ګر نو په منځ نیم کړي کنه یو طرف د سره د زنانه او د خوځو دی او بل طرفه د سړو دی نو خوځو ته هم موږ ځکه لاندو چاو د خوځو طرفو چې سکه ولاغی دی خو یو بابا پروتو صادره په ځان کړي ما دا سه پلتو ما بابا مرسکی چې چیلو با سندل ځای مالخه بل لګیاو تلاوت یې کا سکه او ته چیلو با سم ما تکړه چې دا چیلو زیداو چیلو زی هو عبادت او سو جمعه تو یا پکیو چپسو قسمه قسم تزین ارائش کړه پای کې او ضرورت مې شابه زروزو مې دا وېدا لخته بېږي دا پدې کې خلک لامبي هغه لمبل د سره پاره دی ها دلته بیا ته پوسو کې چې د سره پاره دی یو په یو په سره بیا هغه په مې لاوي یو بیا دا نه بچی دا سماته بار آج دا هغه سکرته ګونه دی الله عالم دا خلک پدې کې دا بچور کوي او په دې بو سکولان بینو هغه دوره بخته ورجی دوره شي دا اختیارات کم ځای کې دی قرآن خو وایي لا یملکو لکم ضرر ولا نفع وا کندری تاسو ته پارا تکلیف درکولو ولا نفع بعض علاقو کې د دې سيزونو رواج نشتا نو خلکو ته غب غون لخیاري دي دې علاقه اوس ماشاءالله خدا دا زونه نشته دا زیاتونو دا در بارو ما او زمون دا راقی ورم پا دی کری که سو دی شپک وو دی کری که اوز ماشاءاللہ یو تو پا دنو ختم شو یو جارو بابا یو دیر دپا بانی خی دی یو شاباز بابا گری شا بابا پتنی چه دا گری شا بابا شاباز بابا جاړو بابا دیده کی یو دا چې اوس دا موټر سیکر او سره خواږه د سوق بون دیده کی یو غټ اراټو دته کی خاورو بابا ته چې ولوم به دا نه مخالف مال دسه لذي دا چې سوق خاورې خوري د لار شي خاورې وکړو بس دا نه مې دا غو پیدا قصه خلکو باندې خاورې خوري کچالي غولیان به خوري روړو اخو الله ختم کړو دا دې سيزونه الله ختم کړو ها پیریانو بابا شیخ بابا میا ګل بابا الله دې په ټولو رحمتونو ویږي چې کوم نیکان پوجي خدا زمن ناپوی دا او پکې باجو خالی بابا دا حالت دې مخلوق سیوای ګرزور دی وځي نه شاولی ولا زکوي وما من بلدت الا ولا حاله توبه اصول سنت کې شیخ محمد طاهر ذکر کړ رحم الله چې دا سه یو کړی نشتا چې پای کې یو زیارت او دربار بنی خلک ودايه پوچا پات نه کوي دا سه یو کلی بنی په هر کلی کې یو زیارت شتا زمونږ جانګيري کې کته زمنګ نا مشهور دی او هغه کلی په دې مشهور شبادو بابا ها چې دا چا سرخوږي دا چا بادوي غر زیارت دی نو هغه له بزوی دا بادو باسي الک بادو هم بادو باسي الله دې کوم معاف کی لا یملکو تکم ضر ولا نفع واغلې تاسو را تکلیف لرو کولو نه نفع د دې تردید قران کریم کوي او را بشی بازی ویر دانو منو قرآن بھی ذکر کری دا قرآن ذکر کری دی انشاءاللہ با قرآن خیم کے خیری ما لا یملک لکم زردن ولا نفع واکن لری استازو پارا تکلیف لری کولو دل تکی مدارک لکری دی لا یملک لکم اے عیسیٰ و مریم عیسیٰ علیہ السلام او مریم بی بی اختیار نچلی گی نو دبل ولی بس اختیار چلی گی دارنگی سورت انعام یو یا شپالسم آیات اولسم اگو رئی اولسم آیات دو سورت انعام ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له اللہ کورسی تاتا اللہ تکلیف نشتر داغ تکلیف نرکول والا بلسو بید اللہ نا اختیارات دچاری اللہ وی زمادی ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له الا هو لا تکلیف له کول والا بل سوق نشتا بغیر زمانہ دا رنگی د دې سورته انعام وګوره تاسو یو یا قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا آیا را مدد کوم بيد الله نا ها مدرکاران چه فید نشی رسول ممتا ولا یزرنا ان تکلیف لري کولی شي زمنګ نا آیا موږ سو کر مدد کو چا مالک د فید او د نقصان نه دی د فید او د نقصان زموار هغه سوګ دی هغه الله دی سورتی یونس ګوره تاسو یوصل شپګم آیات 106 ولا تدعوا من دون الله ما لا يولسم سپارا سوره يونس ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مرا مدد کوا بيد الله نا مبالا بيد الله نا حسوك لا يضر لا ينفعك چه فائدہ نشي رسول اتا تھا ولا يضرك ان تکلیف لري کولی جستانا مالک دے فیدے او دو نقصان نہ دے نو ولی او تا را مدد شوے اصحاب بابا تا اخو مالک دے فیدے نہ گزن خکے نہ پالچ خکے نہ بچور کئی نہ اولاد و ان فالتا او کتا دا کارو کو را مدد دے کو فا انکا ازم من الظالمین نو یقینن جیبتو پدا ہوا کی ظالمانونا خالق پیر بابا لذی اسم دیو یو وفتلی او بود ڈاکٹرانو گرزیدلیو چاپیرا علیکہ دا غزیر سیاحت خو نده دا غزیر ده عبرت ته گرزیدلیو چاپیرا گرزی یو پکتلی او یرا خزا میں قابو نکی گی میچی یو لخت جنی راکی مالا سوک پیر بابا جنی کئی مور کئی دا حالت تیر ماخنا علیکہ سبب اینو دا دنجی آئی خبر دانا ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له اللہ کورسی تاتا اللہ تکلیف نشتر دا تکلیف لرکولو والا ایم سسک اللہ بزرن دا سی کسی مطا قرآن بیانے دا سی کسی را ایم سسک اللہ دانو چو منزونا کوئی دانو چو روجی پدی مسئلہ شروع رے قرآن ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف له اللہ کور سے تا تعالی تکلیف نشرے دا تکلیف در کول والا بل سو الا هو بغیر دا اللہ نا اللہ وی تکلیف زرا ولم لرکوم مز و ان یریدک بخیر فلا راد لفضل یصیب به من یشاء من عباده او کو اور سے ک ارادو کی پتا دے فیدے تعالی اللہ فیدہ علم مال دولت در کئی نو فلا راد دل فضلی نشترے واپس کن کے دا فضل دا اللہ سوک آ فضل سوک نشو واپس کولے اللہ دے زمانگنا دا علم مال و دولت نو واپس کئی اللہ دے منگنا دیور سیوا کی فلا را دل فضی یصیب بیهی من یشا رسی دا فضل آغا چاہتا چخوغیهی من عبادیهی دخپلو بندگانونا تاسو تیر رسی خوا زمان نخ خلقشتا خیستا خلقشتا معتبر خلقشتا خدا فضل آغی تا اللہ نمیسیب گئی دی فضل تے منگو تاسو دیدے کی کینولو اور ریو اسطلو یصیب بی من یشا من عبادیهی د سید افضل چاہتا چکوگی خلو بندگانو نام دارنگی صورت راد گوری تاسو راد سوال لسم آیات دو صورت راد چودہ آیات دو صورت راد لہو دعوت الاق والذین یدعونا من دونی لا استجیبونا لهم بشیء آکسان چد یترا مدد شوی بید اللہ نا نو لا استجیبونا لهم بشیء فیدا نقصان خفریدا جواب نشور کولی دیلن دا چغی دے چه کما چغوی دا غی چغی جوابم نواپس کئی لا استجیبونا لهم بشیء بیا اگوری آیات نمبر سولہ قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا والذي داني كان بندگا دپارا دخل زانونو د فيد رسولو ان تکلیف لري کولو مالک د فيد د نقصان ندي مالکان ندي الله او مالک زما سورة فاتر دو میاتو گو رہیں دو اشتمہ سپارا سورة فاتر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسکلا اللہ وی چالا چیز خیر ورکوم دار خیر سو بند ان کی نشتا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسکلا وما یمسک فلا مرسلا لہو کله چاله بندو مفیدا نو سوکي ورکول ني شي چې چاله ورکو ما نو سوکي بندو لني شي الله دې په منګ نه باندې الله دې منګ لا وسعت دا راکي ما او ته الله للناس من رحمت فلا ممسکلا وما يمسك فلا مرسل له قل الذين زعمتم من دون الله دارنگی صورت انبیاء چیا ساٹ آیاتو گو رئی شپکش پیت آیات دا ابراہیم علیہ السلام تقریرو گو رئی سور انبیاء دا ابراہیم علیہ السلام تقریر جو گو رئی اولسم سپارا سور انبیاء قالا افتابدونا من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئن ولا ضرکم پیغمبرا او او ابراہیم علیہ السلام افتا بدون من دون اللہ آیاتا سو بلے بید اللہ نا آغا مدرگارا لا ینفعکم چه فیدا نشی رسول تا استاد زرے ولا یزرکم او نتکلیب لرے کولیش استا سنا وان بیا چگوے مالکان دے فیدے دو نقصان نمندیو نمخلوق دایا واللہ دے او دیوے زمات رازہ کنا زداکم زداکم افتا بدونا من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم دارنگی سورۃ حج اور پسی سورۃ گورے سورۃ حج آیات نمبر 12 یدعو من دون اللہ دو لسم آیات یدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ارامتت قیدا مشرکان بید اللہ نا حرا مدرگارا لا يزره چه زدن نشی رسول دتا وما اوا مدرگارا لا ينفعه چه نفید رسول شی دتا مالک ده فیده دو نقصان نده نواغت را مدد شوی نزالکا هو الضلال البعید ندادا گمراهی لره وجب آغا سو که را مدد که چه آغا مالک ده فیده دو نقصان نزانی تبا که زانی گمراہ کب گمراہی لری باندے حدیث کے راضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر ست تولال لے چکلے اخکلے اور توی واللہ انک لحجر لا تنفع ولا تضر قسم پالا ایت یو کانی نفید رسول شنو نقصان او کانیا ذکر کلو ما جنتی کانی گنا چزما پیغمبر تخکل کلی پتا الاسی خوری ری اوستاخ کلو زما پیغمبر سنت دی پتا کہ بل کمال نشتا او کدما پیغمبر پتا خلی خود نوے ما قبلتو کا ابدا ما بچر تخکل کلی نوے خوزکا دی خلو ما چزما پیغمبر اغا خکل کلی ناد زیارت کانی بڑوالی و اغا بخکلی جنگلی بخکلی ہاں اگر یا رب زبان باندې داسې مېن کړی کاله داسې مې لکه ته وې چې بس باندې سلوولې داسې نه دا خلکو زاد مخي او دا خاورې رخدي او دا د پیغمبر طریقه ودا کم دی کی جنتی کانه پنیر د ثواب کولول شي او د حجر سبن علاوه بل د دنیا یو کانه پنیر د ثواب نشو کولول شي او دا دې کې فایده ده او دې کې نقصان دی الفتح الربانی د شیخ الاسلام د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله کتاب دے اغی کی 47 صفحه کی اغلی کلی دی اغوی 47 صفحه الفتح الربانی تکم مصرے چاپ دے اغوی لیس بی ایدیهم ضرر ولا نف ولا عطا ولا منون تدے نیکانو بندگانو پلاسنو کی نقصان نشتا چاہتا نقصان ٹکر نشرو سولے ولا نفن چاہتا فیدن نشرو سولے ولا آتوان چالا اور کول نشی کولے ولا منن دچانا من کول نشی کولے دنیکانو اختیار نشتا چا قبرنو کی پراتی روے لیسا بی ایدیم ضرر ولا نفن ولا آتوان ولا منون لا فرق بینم و بین سائر الجمادات فی ما یرجعو الى الضرر والنفع دارنگی سرورت یا صفحہ کی دی کیا گا قلو من ير الضرر والنفع من غیر اللہ عز و جل فلیس بعبد اللہ عجیب خبر ہے کرے حرا سوچ فیدہ و نقصان دا مخلوق نگلی چدا فلانے پیر دے و فلانے ولی دے دا فیدہ و نقصان اور کولیشی فلیس بعبد اللہ دے دا اللہ بندن دے دې چې د چا نه فایده نقصان بغیر د اسبابو ظاهریونه غلی دې دا غو بند لري د پیلالي پیر خبره وګوره کله کلو مایر الذرا کلو مایر الذرا والنفع من غیر الله عز وجل فليس بعبد الله دې دا الله بند نه دي بل هوا بلکې دې بند د هغه چا دې چې د چا نه فایده نقصان غني بچو مالک یو گنی نو اغه الہ دے دته به مالک بل گنی نو اغه الہ دے د گوزن بل گنی اغه الہ دے بادو بل گلی اغه الہ دے دغه بندې دا الله بندې رینو وته دا سو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله 14 صفه کې لیکي 121 صفه کې لیکي اغا استغیث بی الیه الله تا فریاد کوا والغنیو ولی والغنیو اغب پروا دے والخلقو کلهم او خلق طول چه دے فقراء والخلقو کلهم فقراء او مخلوق طول فقراء دی اللہ تا غریبانان دی عاجز دی لا یملکونا لانفسهم ولا لغیرهم دنیکانو بندگانو اختیار نشتا د خپل ځانونو او نو د نورو خلکو اختیار نه چلیږي د مخلوقو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله الفتح الربانی فی فیض الرحمانی 108 صفحه کی بیا لیکي لا ضرر ولا نفع لا ضرر ولا نفع ولا خیر ولا شر فی ادیم وګورئ خسته خبره کوي چپ پلاسو بد شل کی پیرانی پیر چې خلق داغه عبادت کوي داغه ویلی دي چې خلقو لا ضرر ولا نفع ولا شر ولا خیر فی یدیم د نیکانو خلقو پلاسونو کې شر نشتا د نیکانو خلقو پاره لاسونو کې فایده نشتا اچ خارو تلال نچا لفیده رسول جی نچا تا نقصان ها نہ خیر و نہ شر وان جرى على ايديهم شيء من ذلك فهو من الله لا منهم ہو کتا تھا تکلیف رسی گی تو داد اللہ دے طرف نہ دے لا منهم نہ دے طرف نہ پلارا روان ایکسیڈنٹ شو گورا کنا پھپا دے نا نا نا نا داد اللہ دے طرف نہ دے 74 صفحہ کے دے خستری کل کیا گا سرور تیا سرور او یا صفحہ کی لکی الفت الربانی اوئی یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احذر آیات یا کلموت وانت علام انت فیہا ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ینظر الیہا لانہو غضبان علی کل مشرک معتمد علی غیرہ اے خلق تا محتاجا سر دکتا کلے دربارنو کی او خلق تا محتاجا سر دکتا کلے پیرخانوں کی خان سر دے یہ رکھے یو مولی غٹا غٹا گیرے او جارب کے داغا سے پھو رکو حالت بانے والا رو قبر تا ذکر یا فقیر الخلق او خلق تا محتاجا احذر دا اللہ نہ ہو یرے گا پیرانی پیروے ایات یا کلموت تا تب مرگ راشے و انت علاما انت فیہ او تبا پری شرکیاتو کی دبروانے تو بدلے اوخ کری خیال ساتا ہوئے ما یفتح اللہ لروحکا بابہو پرا بند جی اللہ ستاروح تا دروازہ در رحمت تا اللہ واستعروب برفرا برببو نجی ولا ينظر الیہا اونبو گوری استادیروتا پا نظر در رحمت ولی بنگوری ولی بدروازن کلاوی برد رحمت لئنہو غزبان علا کل مشرک زکا اللہ غسر چاہتا حریو مشرکتا لئنہو غزبان علا کل مشرک زکا اللہ غسر حریو مشرکتا مشرک چاہتا ہوئی چھو بت سجدہ کے ناغے ذکر کی اے معتمدن علا غیری چاہا اعتماد کو ان کے دے دالان بغیر پا مخلوق باندے نادا دانی زیموار دے دے دے فالج زیموار دے دے دے گزن زیموار دے دے دے بچو دا اولاد دا خوزو دا بادو زیموار دے اعتماد پا غا دے دا غا شرک شو شرک اعتقادی ہوکا دا فی تصرف ہوکا پاکی دا کرالل چی اختیاراتم دد چری گی سنگچ دا اللہ چری نو دا کم شرک شا شرک اعتقادی فی تصرف اغلی کلی دی 123 صفحہ کے خستہ کتاب دی زان لخا مخادا والے وَكَيْفَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سنگا پخلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارا باز خلق و پاجی گی ہو اللہ ہو ہو ہو ہو ہو لگیا بھی نسل کرو بارے گی الگ یو ہو ہو ہو کے دا زمیر کم زمیر دے چار استثناء کے نفس ہو ہو ہو ہم نکیل تو خبا یو سیس کار رکھے اس میں ظاہر خبا پکا رکھے گی ہو ہو ہو کے ہو سے شیر ناغوئی کیف تقولو لا الہ الا اللہ سنگویت لا الہ الا اللہ پخلے فی قلبک کم الہون اوستا فلک سورہ خدایان دی پخلے وی لا الہ لا الہ وفی قلبک کم الہون او پسلک دی سورہ خدایان دی اولی اللہ سرا کل شین تعتمد علیہ و تسق بی دون اللہ فہو سنم و کلا ینفو کا توحید اللسان ما شرک القلب خست توحید بیان خپل کتاب کی وی ارغ شی چستا اعتماد راغ پاگی او توسق در راغ پاگی بید اللہ نا نو اغستا دربار دے اغستا مددگار دے فیدہ مدر سیتا تا توحید اللسان توحید د جبی ما شرک القلب سرد شرک دا زلنا لا الہ لا الہ لا الہ خوے پخلے توحید و پڑکے دے شرک دے لا ینفعو کا طہارت القالبی فیدن نرسی تاتا پاکوالے دا قالبو قالبو حلیاو گیر منگس کرے ارس برابر دے او دسو ارس برابر دی معا نجاست القلب سرد گند والی دزرنا حلیہ خود خیستہ جوڑا کرے دا صفا برابر خود دن زرکی دی سرے گرن پروتے شرک اعتقادی فی تصرف پروتے نو پدے پاکوالے ظاہر نصفا کے دارنگی مجموعۃ الفتاوی دریم جلد دری سواد پنزن بھی صفحہ کی لکھی اللہ اکبر مجموعۃ الفتاوی خود جماعت اوس تو خود لوا داغی یو دریم جل کی لکھی آگا ہوئے یو سڑے ہوئے یا سیدی فلان اغفر لی او فلان یا ما تبخششو کا او ارحمنی یا پا ما رحمو کا او انصرنی یا زما امدادو کا او ارزقنی یا مال رزق را کا نوی فهذه الاقوال والافعال التي من خصائص الربوبيه فكل هذا شرك وضلال طول دا کال نه دا شرک او د گمراهی دی پکاج دینا توبو باسی او بندا دا ګوره دی علما او خسته خسته لګری تصرف د الله نه بساته फायदा نقصان به سو غنی حداغه مالک یو الله به غنی مخلوق به نه غنی او دے راغے منگ مخلوق اس ادار گرن حدارنگی مجموع فتاوہ مصریہ پدی کی خیستہ خیستہ بیان شیخ الاسلام منگ تکڑی دی خیستہ او دے ہوئی شرک ستہ ہوئی دا لگ رکھا بازن منگ تا ہوئی منہ دے بلا خبانے کو شرک دے اور شرک دے دو گورا شیخ الاسلام سے لکھ دی یارا منگ با سبا دے مخامت کی گئے منگ سبا انشاءاللہ زمانگ امید دے چمانگ با دا سی خلق اسرا اللہ مخامت کی امید لرو انشاءاللہ اللہ دے زمانگ اسرا ملاقاتو نہ ہوگی دا انبیاء اسرا حق پرست اسرا اولیاء اسرا دیوی ولا یجوز ان یقول لملک ولا نبی ولا شیخ میت او حی جائز ندی چھ اوویلی چھ دی یو فرشتی د پارا یا دی یو پیغمبر د پارا یا دی یو شیخ مل د پارا یا دی جوندی د پارا دا مناسب ندی چھ آغا تا اووی اغفر لی زنبی بخنو کما تا زما دو گنا ونصرنی علی عدووی او امدادو که زما پا دشمن زما بانی فمن سأل مخلوقا آغا چا چھ غختنو که دا مخلوقنا شیع اند یوسیز من ذالک د دې کارونو نه فهو مشرک به د سشه جو مشرک شد الله سره قد اتخذ لله ندا د الله سره شریکو ګرځاو یجب واجب دی ایستتابا چې دې سوباسي توبو باسي د دې کارونو نه بیا وی ايس الحاجته مس ايقول اغفر لي وله فهذا شرك نبیاوی اید لبا منو اید عو لہو لانو اقرب للعجابہ نو دا یو خبر دے بیا نبیاوی گورا دعواوی ومن آزم الشرک لوی شرک دارے ایستغیس الانسان برجل میت عند المسائل لوی شرک دارے چی فریاد کی یو انسان پا یو سلی مر باندے عند المصائب په وخت مصیبتونو کې قبر ته ځکنه یاد قبر نه لري مثلو فیقول وای یا سیدی فلان نو مینه دی راسته اوس کوم نو واغلو ځکه به دغه زمون په علاقه کې دا شته خلک د دې عبادت کوي چې ستا په علاقه کې کم خلک د چا عبادت کوي دا غنوم باندې لکه میا ګل بابا خلک لذي لکه عزت جی بابا لکه کاکا سی لکه سلطان بابا پیر بابا پیر آبائی شہید آبائی اصحاب بابا ہاں شیخ بابا بادو بابا چه کم خلق دا چا عبادت گئی نو آغا بوی یا فلان دیل زی نو دا لوی شرک ریخا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ 154 میں صفحہ دا کم کتاب دے مختصر فتاوی مصریہ دای دی کلی غرگور تاو سبی ازان ومن آزم شرک دا لیکنه ما ته کړه خچا پیرا کړي نی شرک دا دې چې سړی ها سګي ها فریاد کوي په یو سړی مر سره د قبر سره یا غیر د قبر نه او ما دا مصیبت لري که واز تعالی راغلی دا لوی شرک دی یا وی و وای یقول اللهم بجا فلان عندك او ببرکت فلان او بحرمت فلان عندك افعل لی کذا و کذا ما پا دادا کارو کا فهازا یفعله کسیر من الناس دا خلق دیر دا کارو نا کئی ولیکن لم ینقل عن احد من الصحابة ولا التابعین لیکن نه د نقل شوی د یو کس د صحابونه نه د تابعینونه ولا سلف الامه او نه د سلف د امت نه په دی باندې یو قول نه فعل په دی نقل نه دی نو چې نه تل له خود ځان کار دی نو الله دې زمنګ اغه عبادت نصیب کی چاغه نقل وی د علماونه پوهه نو دا شرک او شرک اعتقادی فت تصرف چې اختیارات دو الله چریږي او په دې د انبیاء علیه السلام تقاریر دي چې د ځانې مصیبت ایوب علیه السلام اتلس کاله تکلیف هغه ته رسیدلې ده سورته انبیاء کې راځي کنه او ایوب علیه السلام د ځان هغه تکلیف نشیل ورکوله و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا الله ما ته تکلیف رسیدلې تکلیف زمانه لري کا الله وی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ما دا دعا قبول کرا پیغمبر دے ژوند دے د زانه تکلیف نشل رکوله تکلیف ز اغن لرکو ما اده وی نه کنه تکلیف لره کی بات کوي نو تو سګورا قران بیان واورا تر دې خلکو خبره واورا لو فهازا يفعله كثير من الناس دې خلک دا کارونه کوي نه نه پوی دارنگ نور نور انبیاء علیہ السلام نو دا دویم قسم شرک اعتقادی فی تصرف پاکدہ کے رات لل چه سنگ اختیارات در رب العزت تی فیدا و نقصان اللہ رسی نو دا مخلوق نم دا فیدا و نقصان تم گنی نو دا دا کم شرکو کو شرک اعتقادی فی تصرف درین قسم شرکو شرک اعتقادی فی الدعا پاکدہ کے څنګه چې موږ الله ته आवाज کو غایبانه الله موږ وینونو کنه خو زمونږه عقیده ده چې الله موجود دی الله متصرف دی ځکه موږ هغه ته आवाज کو مخکې به دوه سيزونه منی نو دریم به خامخا اور سره आवाज کې یو به دا منی چې الله پوی زمو په حال باندې الله اختیارات چلیږي زمو په حال باندې نو ځکه ته आवाज کو الله رحمت سي او شتر رامدر شپیر فقیر تاوی زیارت اولی تاوی نو دا با دی عقیده کی راغلی چا اغا پویگی اغا اختیار دا اغا چلیگی نو بیا با اتخام اغا آواز که رامدر شلو یزوانا دا بغدار شا امیرانا مانی ولی لمن استادا جو شا آواز که نو دا اغا شرک با عقیده کی راغی فی الدعا لائق دا رامدر کولو صرف یو اللہ دے بغیر دا اسبابو یو دا اسباب دی علی کفلانی رو گوارا اواز تو ہوکا اسباب دی تلیفون نشتا وارلس نشتا بل یو آلہ نشتا او اغت آواز کے ندید انتا اصحاب بابات آواز کے نتا کم آلہ استعمال کر چستا آواز اغا واری او دا سے آواز کول بغیر دا اسباب دا چالا پکارو اللہ تا پکارو لپدی آواز کی تا مخلوق اصدار کتا چا سرا اللہ سرا فی الدعا شرک اعتقادی فی الدعا لائق در آمدد کولو صرف یو اللہ دے اللہ وی زمانہ والا زبردہ اریو سیزور کوم نحنو اقرب علیہ من حبل الورید زد انسان تا دا مرد رگون نزدیما او دا صفت اللہ زان لا خاص کئی زان لے بیانی او دا مخلوق نے نفی کئی لکہ سورت انعام 41 نمبر آیاتو گو ریتاسو سورت انعام آیات نمبر 41 یو سره وز خدا الله نه دې سوال نو کوم زما سور الله نه قبلې خدا الله خو خدا کې قبلې او لاس لګي او سلام یو سلوی خیات دے دو سورت انام اوم پارا بل یاو تدعون بلکہ خاص اللہ تبا چگے واہے مخلوق تبا چگے نوے چرا مدر سے لوی ازوانا دب اغدار سے آئی میرانا مانی ولی لمن استادا رائی کتابونی کلی کلی دی بل یاو بلکہ خاص اللہ تبا مدر سے واہے فیقشفو ما تدعون ایلی انشاء نسو خود چگے اللہ توام نلے کزی ما تکلیف ولله کای بالا هغه تکلیف چې تاسو چې وای اله په طرف دا هغه تکلیف هوکله به لری کای ان شاء الله خو غی لری بهږي که خو خانی جی پای کې بدی ملکی نیټه راکې زور لګې او سره زور کې او سره ان شاء کذا الله خو غشي وطن سونا ما تو شرکون او پرې دې هغه مدرګاران چې تاسو شریکان کړی دی الله سره ان شاء کذا الله خو غشي سو توبو ګورې تاسو التم د الله فضل وړي سورۃ توبہ آیات نمبر دے 28 اتوشتم یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء زردے ہا اللہ تچری وها فغبشی غرب کتا سلرا مادار بکتا سلرا دخل فضلنا انشاء کدا اللہ خوغی خوخا دا اللہ پا خوخا دا اللہ پا مشیط باندی ویزا سالکا عبادی عنی فینی قریب سورة بقرہ کی رازی ویزا سالکا عبادی عنی فینی قریب زنیز دیما سنگ نیز دیما نحنو اقرب علی من حبل الورید اجیبو دعوت الدائی زادان یو زینا او بز زیادہ سے اولو گوا ویزا سالکا عبادی عنی فینی قریب زنیز دیما سنگ نزیم نقاوش پارسم کے ہوئی نحنو اقرب علی من حبل الورید زین سانتا دمریر گنو نز دیما ما ته چغی وها لهو دعوت الحق را سوال سمایا لهو دعوت الحق خاص الله ته چغی درشیا او دا مخلوق ته چغی درشیا او نه دا الله ته چغی وا دا چغی درشیا او دا والذین یدون من دونی لا استجیبنا لهم بشیء الا کباسته کفید الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال مخلوق د لاس کته کړي الله وی لاس چت کړي ستا مثال دا سه دي پیر تو ولاله قبر تو ولاله گنبد او زیارت کې ولاله او داغنه غوالي مثال دې دا سه دي لکه دو بو په غاله ولاله او ته کې شوي ای بو راشه زما خپل لا سخت کې شوي ما نو بخل له ستالات لېږي رات لېږي نه دویم هغه بو ستاده حالت نه خبرې دي او دا څه بلا غره خوروان وي خپل مزل کوي نو کتل داسې مثال له الله وستا اے رو رسیگا پنے کئی پا بدئی ملا رسیگا نیو خواغلار سیدی نیشی تالا ساد تکلیف تا دویم ستا پا حال بانی اغا پیر فقیر زیارت ولی پویا ندے چدا دے سوئے لیکن مثال دو بود ہے قرآن وی لیبلو غفاہو وما ہوا ببالی سنچاغو بو خلیت راد دے نیشی نو اغا پیرو فقیرو مدرگار ستا تکلیف دا رسی دے نیشی سنگ چاہو بو سا بحال پویا ندی نو دا مدرگار پیر فقیر جوندے او ملے ستا بحال پویا ندی در اسا قسم تکلیف دے اغا خپرے دا را مدد کے دل تکلیف و نقصان وما دعا کافرین الا فی ظلال ندا چغل کافر مگر پتبائے گے و ملا پدی چغل کافر شوی پدې چغه ګمراه کار شوې سورتي فاتر کیم راضی فاتر وګورې تاسو آیات نمبر 14 والذین تدون من دونی ما یملکون من قتمیر دویشتمه سپاره سورته فاتر چغه دعا یدعو خواستن رامدد کول آکسان چې تاسو ته چغه وایې بيد الله نه لا یملکونا من قتمیر ما یملکونا من قتمیر واک نلری پاندازه ده پوست ده قجوری ان تدعوهم کتاسو آواز کوئی دیتا ارامدت شی فلانیا پنی کئی انتا یو سایو سم مانزل را دی دیر زیاد ده جلسو ده غانو دیر شوکیو ظلم بیدالن دیر دیتا جلسه لبا تا وان به خود زین کلی کلا رو دا پاس بود وی بابا گوری زو او مخوری زم راوالا چپل رانوش اسی به مخ کم یا گل بابا تا رو دا پاس بابا گوره زو مخوریزم را والا گوره مخوریزم را والا گوره چه پردانه شو گاره که بسارو شو دا اقاید دیده دا آواز مخلوق تا جائزو قرآن وی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر آقا کسان چه تاسو توازو نکوه بغیر زمانه واک نلری پاندازه دا پوست دا قجوری پلس دا قجوری دا قجوری د اډو کې د پاسا اغه نره چلکې نره پلچی الله وې دا غ پوس اختیار نه چری او ته را مدد شي ما مخوریز را والا اهو لا پرې د اختیار قران وې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو आवाजونه کوي هغه ته ناوري لا يسمعوا ناوري دعاءكم تاسو आवाज اوري نو لا يسمعوا دعاءكم ناوري استاسو آواز ولو سمعوا زق بالفرض وتقدير واوري خير تچوي اوري نو مستجابو لكم جواب نشي درکوله جواب نه ملایوي ورورا ولې ځان ستړي کې زه په قرآني کریم د دې بیان کئ اوس دا موږ ذکر کو چې قرآني کریم کې د دې سيزونو نقصانونه بیانې چه سوگ د الله نه بغیر د اسباب ظاهری مخلوق ته چغه او आवाजونه کوي دا هیڅ سو نقصان نه سره نوټ کوي یو نقصان دا دی چې سوگ د الله نه بغیر مخلوق ته आवाज کوي بغیر د اسبابونه د قطعی کافر دی سوره رات 14 نمبر آیات وما دعاء الكافرين الا في ظلال په دې چغه دې کوم خوا ورسید کفر تا 14 نمبر آیات وما دعاء الكافرين الا بظلال سوک چې مخلوق ته आवाज کوي بغیر د رب العزت نه بغیر د اسباب ظاهریو نو په دې چغه دې مرتد دې د دین نه خارج دې انعام 71 وګورئ باقی دا زین خی ان شاء الله آیاتون ها یو آیا سورته انعام قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على قلبنا او واپس کشو من پخپلو پندو بانده بعد از هدان الله و پزاینا چه توفیق را کره من تا اللہ چه یو پیر من لاللہ توفیق دو سمیلار را کر نمان پخپلو پندو واپس شو کل لزستاوت و شیاطین فی الارض حیران لو اصحابم یعنی چې څوک بغیر د الله نه مخلوق تاواز کوي نو هغه مرتد دی هغه واپس شوی دریم نقصان چې څوک مخلوق تاواز کوي بغیر د الله نه نو قران هغه ته ظالم ویل دی په دې اواز کول مخلوق ته ظالم شو سوره یونس 103 نمبر آیات وګورئ یو سل شپږم آیات یونس ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين دایات کا وچ بغیر د الله نه مخلوق تاواز کوي نقصان نه دادي فإنك إذًا من الظالمين نو یقینا یبت شیبتو د ظالمانو نه ولوی ظالم شوی الک سوش په دې چغا واسوش ظالمو مظلوم ظالم شوینو دارنگی بل نقصان پا آواز کولو مخلوق تا بغیر دا اللہ نا پا دے چغس سلے گمراہی ترسیگی لوی گمراہی سورت احقاف پینزم آیت شپگشتمی سپاری علم بے مخد سورت احقاف ومن ازولو ممیدو من دون اللہ مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سو دیڑی گمرا داغا چانا بل گمرا نشتا وَمَنْ أَزْوَلُّ مِمَّا يَدُعُو مِن دُونِ اللَّهِ نشتا دیڑی گمرا پر آمدد کولو کے داغا چانا چاہ رامدر شوی بیدا اللانا آغا چاہ تا رامدر شوی لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ چې جواب نشور کولې د لاله تر تر قیامت وهم ان دعائهم او دغه نه کان بندګان د شغیر دې مخلوق نسی دي عالمون خبر دي کنه غافلون خبر دی کتو تزر ها چغی وی چرا مدر سیلو یزوانا د بغداد شایی میرانا مانی ولی لمنستادا نستاد چغی نا خبر ندی کتو افلانی رو رسیگا استاد چغی نا خبر ندی دارنگی پینزم نقصان چه سوک را مدر چه غیر اللہ تا ہوئی بغیر دا اللہ نا مخلوق تا نو دے زیادے پا اللہ کئی دے دا وینا دے زیادی وینا دا زیادی پا اللہ لیکن سورت کاف پیزل لسم سپارا تیرہ چودہ نمبر آیاتو گو رہی آیات نمبر چودہ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا سورة كاف پنزل لسم سپارا آیات نمبر سوال لسم وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض علاوئی ما پتے لگولوئی فرمود صحاب کافو پسابر پتے بما کلا لگولوئی ما غی کلا مضبوط کری از رازی صرف لا از قامو کلا چاگئی ادرے دو زماد دین دا پارا کلا چیو حق پر سولالے دا اللہ دا دین دا پارا اللہ دا غلا مضبوط کرے اللہ دا زمان گلن مضبوط کی وربطنا علا قلوبیم از قامو کلا چو ادرے دو نو چگے سوا چگے دا دیوا قالو ربنا رب سماوات والاردم رب زمن رب دا اسماؤ نو دزمو کو دے لن ندعو من دونہی ہچری نبلو منگا بید اللہ نا بل مددگار اللہ سر بل شرک نبلو کم منگا دا اللہ سر بل را مدد کر لقد قلنا تاکی ابوائیو من ازن پدا واکی شتوتا زیادی پا اللہ شتوتا زیادی پا اللہ چد اللہ سر بل سوک را مدد کئی دیلوی زیادے کئی پا اللہ سورت فاتر گورے شپگم نقصان در آمدد کولو د چغے بل سوک را مدد کئی نو پا دے چغا دے شم مشرک سورت فاتر سوال لسم آیاتو گورے وقتی من را لولو ان تدعوهم لا يسمعون دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 14 نمبر آیا دادان سے لکھی روڑا پا رد شرک فی دعا بانے تقریر کے نو داستا آیا تنبا او دا نمبر بستا آیا جسے بودے بانے تراز نو شکوی بھائی قرآن آیا تنبا بھائی نو لدے سارے اچھے کے غیر اللہ تو ہوئی کنا ہو دا قرآن آیا تنبا بھائی نو ان تدوهم او کد سره نه یې سره لګیا یې کم دې کیری کیره ما هو یوځه کې ورې دلی هونو په دې مخ به مواله په دې مخ به مواله استاد تاسو تاسو حکم منګا علی اپد نامه میرا مل دا خل ګلاسی دي او که ته بای دو قران یاد دې داسې پاره دا دا نمبر دې کده چا شکی هو دې سو کوم نشیلا دې سره مخ دې قران ډیر لوی طاقت او زور دې خو چې قران دې یاد کړی او نمبر دې ته یاد دي ان تدعوهم کتا سو आवाज کوي د نیکانو بندګانو ته چې را مدد شې دوه ځوانا را مدد شې پیر بابا راول سي لا يسمو ناوري قران وی لا يسمو رونو وی ناوري دعا کوم تاسو چغې ولو سميو دی وی را سي مول موت اشتا او کنيشتا ملي اوري را پلاني کتاب کې لیکلي چې اوري وا اهم کتاب په کتابونو کې د الله کتاب دی قرآن اٹھل فیصلہ کرے لا اسمعو بس خبر ختم ہے فیصلہ کرے کہ نہیں کرے لا اسمعو ناوری دعا کم حدیث دم پیش کے چھ اوری زم پیش کم ناوری خود قرآن فبارک قرآن ماتا پیش کا زخو املی ناوری لا اسمعو تو املی اوری قرآن خوایا بس حدیث میں قرآن ماتا خی کتابو نفقہ نا ماتا با قرآن خی بس پا قرآن با دا قرآن فیصلہ کرو امنگ میں انشاءاللہ دا قرآن پا آیت بانے قرآن پیشکو کے خیلی پا دیر آیاتونا لیکن دا چھو اس منگ پا دے بانے آیاتونا رالو انشاءاللہ ان تدوم لا يسمعو دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم کہ بالفرد و تقدیر کواوری نگولے مستجابو لکم جواب نشدر کو لیتا سلا ویوم القیامت یک فرونا بشرک قوم او فرض قیامت با انکار کئی دغن انکان بندیگان بشرک قوم ستاسو پدی شرک باندی شرکی دیتا وئی چرا مدد سفلانیا پدی را مدد کولو بانتا مشرک شوی ویوم القیامتی یک فرون بشرک قوم او گورا بل نقصان اوام چه عبادت د غیر نه الله منع کړی دا چې د غیر عبادت بنه کوي د مخلوق نه د بل د رامدد شي نه الله منع کړی چې بل بل رامدد کې ما سره بل بل رامدد کې لکه سورت جن اتلسم آیات وګورئ تاسو یو کم دیرشم سپاره سورت جن آیات نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا الله حکم کرے دے نہی کرے دا جمعتنا خاز پرد اللہ دی فلا تدعو مبلی تاسو مرا مدد گوئی تاسو مع اللہ صلد اللہ نا جمعتن کی احد حصو کو دا اللہ صلب ابل شریک نرا مدد کے یا پو جمعت کی طریقے لے فمیر آپ کی یا اللہ یا محمد دی سر بس ہے یا اللہ یا علی یا علی مدد یہ جمعہ دلانو بائی کی بینن لکھلے ہو یا شیخ عبدالقادر جلانی اغسنی یا غوث اعظم دستگیر دی سر بس ہے قرآن کے اللہ ہوئی فلا تدو ما اللہ احدا او تب کی جمعہ گیری کلے یا علی مدد یا غوث اعظم دستگیر دا قرآن خلق منی فلا تدو مع اللہ احدا مرا مدرگوی سزا اللہ نابل مدرگار دارنگی سورت شعراء اخیر گوری دو سوا دیال سمایات اللہ منع کرے دا چھے زمان سرو بل شریک نپی جولے نبی را مدد کے شعراء دو سوا دیال سم نل سم اپارا فلا تدعو مع الله اله اخر مرا مدد کوا سزا الله نا اله مددگار اخر بل کرامدد دکو ما سره بل مددگار فتكون من المعذبين نشيبت سزا وارو نا سزا بدر کوما غوث اعظم دستگیر به او تا بغیر سزا فریدی یا علی مدد به او تا بغیر سزا فریدی فتكونا من المعذبين نشيبت الصداوارنا دارنگی سورۃ النمل دوش پیت آیات وګوري ورپسې سورۃ دے سورۃ النمل دوش پیت آیات اما یجیب المضطر اذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله ایا سو چا قبل دعا دا عجز پریشان داس سوکشتا چا غبا عجز پریشان اغت روبلی او دا غدعا با قبول کی دا سوکشتا بغیر دا اللہ نا اما یجیب المضطر اذا دعاو قبول بکی دعا قبول بکی دا عجز پریشان دعا اذا دعاو کلا چه دعا غالی دا غنا ویلشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الههم مع الله اشتری دا اللہ سره پدې کارونو کې بل ذمہ وار لا نشته دا اللہ سره بل پر خدار پدې کارونو کې دا رنګ سورتی انعام شپږ پنځو سیات وګوري شپږ پنځو سیات چې څوک رامدد سے غیر الله ته وي نو داغ نقصانونا قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله وا پیغمبر بشک زو من کړي شوی ما د عبادت دا کسانو نه منې ما تدعون چې تاسو ترا مدد شوای بيد الله نا بيد الله نا چې تاسو ترا مدد شوای زاد اغه د عبادت نه منې ما دارنګي د سزا د هغه چا چې را مدد شي مخلوق ته وي دا هغه سزا سره چې را مدد شي مخلوق ته وي دا هغه سزا سره مؤمن شپیتم آیات وګوره مؤمن شپیتم آیات دا هغه سزا خې قران چې څوک بغیر زمانه مخلوق ته آواز کوي او غرابلي نو شپیتم آیات د سوال سره رښتینی سپاره وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی استاسو رب اغالی زمان دعا ماند غالی زبا قبلهم دعا کان استاسو ان اللذین یستکبرون عن عبادتی سوک چزان غرگنی زماد عبادتنا زماد رامدت سنا نسید خلون جہنم ما تا چغنوی مخلوق تا چغوی بغیر دا اسبابو نو زرد سینی روڑے زرد چه دند بجده جہنم تا داخرین زلیلا جہنم تا بیدن نگم و زلیل بیدن نگم سوچوئی رامدل سفلانیا دارنگی پا دعا دا غیر بانده دا زی پزی قرآن کریم دا دی بیان کئی دعا گن کس مرا یو دعا دا جوندی حاضر نا اجائز دا زکر زد جونده ما دا جونده ده و حاضر ده چافیس سے ما تا دعاو که دا کار میده چا اللہ زماده کارو که بلکل اگه اختیار که ما دعاش دا سوچد کی وی اللہ دا هر مشکل کار رسان که دا جائز دا او دا کمزورم کولیشی لکه یو طالب ده او استاز ده نو آغا استاز طالب العلم تاوی چه بچیا ما دا پر دعاو آلا لکه حدیث که دازی نبی علیہ السلام حضرت عمر ته ویل رضی الله عنه چې کله حضرت عمر حج لته نو نبی علیہ السلام حستی سره لوی دا او نبی علیہ السلام حضرت عمر ته ویل یا عمر لا تنس نافی دعای کا عمر ما دعا کی مې روا چې دا الله کو تعالی چې حج کې خوش نو دا پیغمبر شان او صحابي شان کې د اسمان زمکه فرق دی کنه دا دعا جایز ده دویم قسم دعا د ژوندۍ د ژوندۍ غایب نه دا جائز نه دا غائب نه ها حداکه ژوندې زه ژوندې ما دعا د ژوندې دا د ژوندې غائب نه لکه دې ده کې او زما استاد نشتا او ژوندې دی او غائب دی یدا کمره ته یو دعا وکړو اپ سکه سم دا دعا واستانا اوري استاد خبره او به دعا څنګه کوي پوښ نو دعا د ژوندۍ غائب نه دا منل اسباب استعمال کوي بیٹری کې ټلیفونو کا اره جی دای او حل مشکل مې الله دې دا مسله مشکل حل کی آسان کړي په دې دعاو کا اسباب بغیر د اسباب وغته ما دا په دا مشکل کار په دعاو کا خدا شه جایز دې ته پلاټ وې مور ته دې زینا بغیر د ټلیفونا اره مورې خدا کا تاسو او شو دعا دې وغوښته نو دا دعا جایز نه ده دعا دریم قسم دعا د ژوندۍ د مړی نه جایز ده مړی ته ولاله قبر ته یا فقور کې دا غنا دعا طلب کې چیرې ها بابا یا کاکا یا دادا یا لالا همال پر دې شي پر دعا وغواړه نو مړی لري نو هغه په طریقې اولا نارواله چې د غایب نه نارواله چې ژوند دی نو چې بیا مړی شو نو دا غنه څنګه بیا راواله نو دانن خلق ملو تا ولال دی یا حاضر دی دلتا کی مری تا او یاد مری نا لڑی دی قبر تا نو دا پا طریقی اولا شرک و کفر دی او قرآن پا دی دعاگانو بانی رد کئی کم چا منگ دا اغی بیانو کو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تا سوال کئی او دعا دا چانا غواری اللہ نا اغا سخت تکلیف پا اغا ناغلی دی یونس علیہ السلام مئی تیر کلی دی دریاب میخت تلے دے سورتی انبیاء کی راجی گنا 88 نمبر آیا دیا پاگئی کسوی وزنونی اززاب مغازبا وزننا اللہ نقدر علی فنادا دعای اوکتا فنادا آوازی اوکو دعای اوکر اللہ تا فی الظلمات پتیارو کی آوازی داو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتون ان الظالمین پیغمبرانو اللہ تا آوازونو دعا گرن دا اللہ نغوختی دی زکریا علیہ السلام ورپس پیغمبر دے بچی نشتا دعا گرنی دا چانا غواری اللہ نا او دے مری دا والا لیر بابا کمانا یو بچے راکا پیغمبر دے جوندے دے خزشتا اسباب موجود دی او دا اللہ در بار کے دعا غواری و زکریا ازنادا ربو رب لا تزنی فردن وانتا خیر الوارثین. اللہ مال یو بچے را کا ما تشتور مپریدا. اللہ مال صالحان بچی نصیب کا یو را کا خسالی وی. اللہ وی فاستجبنا لہو ووہبنا لہو یحییٰ واصلحنا لہو زوجہ. ما دا آغا دعا قبول اکلا او دا آغا خزما قابل دا بچی جوڑ اکلا او بچے نولا ورکو ورکولو والا زیم اللہ وی. نو بیا رستو وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دا ټول انبیاء علیهم السلام موږ ته چغوالي په غمونو په خادو کې انبیاء والله ما ته چغوالي او در روان قبرونو ته چغوي. یره ز تعالی راغله مصطاب وجا ندا ناروا دي په دې وجبانې منګا پونم تاسو ته ما هغه کتاب خدای مجموع الفتاوا هم چې یو سره دعا فدی عقیده غوالي قبر سره یا د قبر نه بغیر یا زیارتونو مزارات پیرخانو کې چې دې زما او د غزه خګنی نو دا د شرک او د کفر عقیده را لکه فدی تاسو ته 57 صفه دا فتاوا مصریه ده. 57 صفه کې دا غټ لیکلی دی فتاوا مصریا. من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين على ان اتخاذ القبور للدعاء عند الصلاه ليست من دين الاسلام. زیارتونو کې منځونه او دعاګانې غوښتل ځان له نشتا د دین اسلام کې نه دي. فتاوا مصریا او داد و کفر عقیده دا چې سړی هلته چیلی وباسي هلته سړی منځونه کوي هلته سړی دعاګانې ځان له غواړي هلته به دعا مړي له غواړي. یا الله په ته داسې احسان کا بس. یا الله زه راغلی یم او ما باندې دا وکړه او ما باندې دا نه نه نه دا به نه کوي هلته به عبادتونه نه کوي هلته به منځونه چې تک ثواب زیات دی هلته کې ثواب زیات دی د کم ځای نه د جومات او د کون نفقه د کفاره لیس من دین الاسلام. او مجموع الفتاوا اول سم جل 202 یا یو یا کی ما قولون آغا کتاب خودلی و حواله خودلی و پکار دادی چرا مدد شی منگا دا مخلوق پزه چاہتا وایو اللہ تا حاودالوی پا شرکونو که خلق نن مبتلا دے اللہ دا منگ دا دی سیزونو نبچ کی او منگ لے اصلاح پکار دادا چی دا دی سیزونو پینزاو یا صفا دا فتاوا علماء بلد الحرم دا ماتاو سپرون نویده وکنا دا فتاوه اغا دا چه دا حرم شریف چه کم خطبا دی دا اللہ دا کور دا غی پدستن او مهر لگی دا فتاوه اغای ور کرده چه تو تمامی خلق پاگی پسی منزو نا کئی اصو که انکارم نا کئی. پینزاو یا صفا پدبانی اعتراض شده حکم ما یقولو یا محمد او یا علی او یا جیلانی. ما حکم قول بعض الناس صدر حکم د وینا د بعض خلکو یا علی یا محمد یا جیلانی عند شدت وقت تکلیف کې هغه توازونه کوي لکه اوس خلکو یې فلانی یا یې فلانی یا فلانی مونږ نو جواب اذا کان یریدو دعاء اولای والاستعانه بهم ذکر سړی اراده دای چې ما باندې مصیبت آسان کی زما مدد کی نو فهو مشرکن شرکن اکبر ده مشرک شه په شرک اکبر سلام مخرج عن المله یذ دین خارج شو فعليه ايتوب الله وايدعو الله وحده كما قال تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه. پکار دالی نبیاوی ذبیحه حکما ذبح لغیر الله دبل چاپونم علالیک اور سنگری نبیاوی فلا يجوز الاكل من هذه الذبائح لانها مما اهل لغير الله به وهذا العمل من الشرك الاكبر او دا شرک اکبر دی. سم مفتیان دي چې له یریږي نه کنه ما او ته یریږو صحیح فتوا نه شو پیش کوله یره دا بو شي دا بو شي دا پروا ده چا نه ساتي پوجي انور خبر ان شاء الله په دې کې دي نه خسته خسته نو اغا من په خپل مقام په خپل ځینو کې خیر بیا دا فتاوا تاسو ته په ټیم کې خیر خیر دا دعا اپ دعا سیان و زنسان محمد بشیر شاہ سوانی از ما نا پا دیجا زستاسو مخیم اغا با انشاءاللہ پیشکو مخیم اغی کی اغلی کلی دی دو سوا اتل سم صفا سیانت و نسان محمد بشیر شاہ سوالی اغوی الدعاء والنظر والنحر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک و کفر. دعا رامدت شی قربانی او نظر نیاز دادری زنو دا عبادتو او عبادت د بل چا په نوم باندې پیش کول دا سره دا عبادت او دا کفر دی. دا رنګي 213 صفه کې سیانت و نسان لیکلي دي و اما توسل بدعاء الاموات فلم يثبت في حديث صحيح ولا حسن. اج توسل په دعا د مړو سره چې ته مړې وسیله کې مړې ته ولاړې دې په وسیله باندې نو دا ثابت نه په یو حدیث صحیح او نه په حدیث حسن سره. او هغه بیا پوره په داستان او بیان کوي. دریم قسم شرک او شرک اعتقادی فی دعا. سلورم قسم شرک او اعتقادی شرک فی العبادت. او دا عبادت به الکه چې دا درې زونه مخک استارال درې پویا بغانی الله په ارسه حاجت روا اختیار من به الله غنی په ارسه نبیا بو ترا مدد سم الله ته وی مچرا مدد شاغت وی نبیا با داغه پونم باندې خامخاسه کې عبادت کې قربانی بګه پیسې بور کې جمعتونه به جوړې دغه وی هغه خبر دی. نو کدغه صفاتونه تا مخلوق لو ورګو د عبادت د صدقاتو د خیراتونو د علالیدو نو تا د الله په صفاتونو کې مخلوق برخدار کو د الله سره پس کې په عبادت کې په قربانو کې قرباني نظر و نیاز بده چا په نوم باندې د الله په نوم باندې او دا صفت الله ځان له ثابتې او د مخلوق نه نفی کوي. لکه سورته انعام شپږ 50 سمایات وګورئ شپږ 50 سمایات د سورته انعام قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. پیغمبر وایا بشک زو من کړې شی ما د عبادت دا کسانو نه چې تاسو ترا مدد شوای به د الله نه زده عبادت دغه نه منې ما زبد بل چا عبادت نکوما کا عبادت د بدن دی او کړه مال. دا لنی سوره یونس اتل سمایات وګورئ 18 وایا عبدونا من دون الله مالا یزرهم ولا ينفهم عبادت کوي دا مشرکین به د الله نه دا چا چې نو تکلیف رسول شي دیتا او نو فیدل کو او نو فیدل سي دیتا عبادت دا چا پکارو چا مالک د فیدې او نقصان دی اغا الله دی او دی دا چا عبادت کوي الله وی چا مالکان د فیدې او نقصان دی نو عبادت بد بل چا نه کې. دا رنګي سوره یوسف سلوي ختم آیات وګوره د عبادت چغه انبیاء او جیلونو کوم والدی سورتی یوسف شپیتم آیات جیل کې ده لاس او خو کې اتکلی دي په ټولو تمبو در نشوي دي او زولنی وی او پای کې هغه الله د توحید او د عبادت आवाज کوي 40 آیات 12 سمه پارا سورتی یوسف ما تعبدون من دوني الا اسمان سميتم وانتم واباؤكم عبادت نه کوي تاسو به الله نه مگر تو شنو مونو تو شنو دې سړیا شفلانه وي فلانه دې فلانه زي موا چاوي خلک وي نو سميتم وا الله وينو مونږي تاسو غيله را تاولو ني مونږه ما ته دې ویلي سميتم ها چونو مونږي غيله را تاسو وا با کوم وای ما خو نه یخه الله و استاس پلانو لیخه استاس نکونو نګونو لیخه جزاد پلانیز موارد مان زل الله بیا من سلطان نده راله ګری الله بها پای عبادت دا ایبانی سدلیل الله و ما په دلیل نو راله ګری چتابانه تکلیف راشی سرخو کې راشی نو پلانی ودی تلار شاه تبا راشی باز راشی انو فلانی تا ورچا ما دا کم جیکی ویلی او خای اللہ وی ایتونی بی کتاب من قبل آزا او سالت من ان من باقی زانت دلائل دی نشان اللہ ما انزل اللہ بی آمین سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړي الله چې تاسو به عبادت نه کوئ چې به د الله نه عبادت چې کې نو صرف د الله او کا د مخلوق مکوا الله تعبدوا الا اياه عبادت کده بدن یو کده مالوی خاص د الله لپاره الله ځان د ثابتې او د مخلوق نه نفقې لکه سورته انعام ګورې تاسو اخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يوصل دوش پیت آیات دو سورت انام آخر رکو دا قلوا پیغمبر ان صلاتي بشکا عبادتي بدني زما ونسكي او عبادتي مالي زما عبادت د بدن عبادت د بدن د جبهو عبادت د بدن اگر رکوع عبادت د بدن اگر قیام عبادت د بدن اگر سجده وا عبادت د بدن اگر اندامونه الله تعالی ګولو دا عبادت د بدن د جبه د بدن او د مال او د مال هم به الله لپاره یو نسکی ها علالې شوې نزونیا شو منخت شوې دا یو متبل سره اوس منلې ماله بلاغه وی طالبان تاسو یې جی من خیرات کو تاسو بلاځي یو ځل دې خسړیو حالکه ښه خیراتونه به کوله نو ما او ته یو زوري مې راځي چې یو خبرو کوم خفکیږم وای وای خبره خفکی مې ته چې دا خیرات کې مفتی پسنګ کته دی خبانه کې یاره اصله خیرات دې چې خراب نشي دغه خیراتونه کې زم د فلانی پلوم باندې فلانی پلوه باندې مې دا خیرات غلط دی ولی داغه پرو هو دا مېر دا هو دا الله د پاره کوا د فلاني پروونو د فلاني پونمون ول خیراتونه کې ویل دا هو میا ګل بابا او فلاني دا یادول کنه نو ما ویل دا او ما دا خو چامل یم دا خبر نه کړم ما ته اوس خو کړم اوس یې معنی نو خبر اسو چې بیا ما باندې سلام هم نکا او ما ته دا خبره کړ فلاني استاد خره لانے زے خدے اغا دا خبر نہ کئی ارسو لولا ارس پہ خورا ارس پہ سکا ایسم میں وی چاہتا سم خلق دے بیا بے زبا پا طرف بانے کا طرف نا ماتا والی خلق ہوئی دا اولی یہ را علت دوت دے گی میں دا تا پوست آسو دا کرنا ہوگی ماو دا اقبل میں اس کی خبر شوی را بس دا دا مخلوق عقیدہ را او دا دا مخلوق عبادت تو میری خلق و خیر خواہی نو مصیبت دے قل ان صلاتی و نسکی او من نس کی موائیو التحیات لله والصلوات والطیبات التحیات لله عبادت د جب خاص الله لره دے والصلوات عبادت د بدن خاص الله لره دے او والطیبات عبادت د مال خاص الله لره دے نموس کې من دا وایو ایاک نعبد مجموعه وا خاص من بتاله عبادت کو ک جبی ک د بدن او ک د مالوی نو په تشهود کې بیا د تفصیل راغی التحیات لله والصلوات والطیبات ومن معنا د پویګلو لا تقربوا الصلاه الا وهم مصلا دا څنګه راځي الا وهم وانتم سکارا مګ د سوکارې به وشه کې مونږ ته ودرې ګو پوی نه یو او بچ سم بس الله اکبر سجده را ډز زره ول ځان پوی ګو مونږ مونږ کې سوالو مونږ کې وایو اهدنا الصراط المستقيم الله مونږ تخپل کتاب او خیاز دې کا لو اس کو چون بس د کو او چکر د مونږ ختم شي قران بیانېږي نو په منډه منډه وځو واده مونږ کې اوسه مونږ معنا پوی تو تی خان غو مونږ یاد کړې نه د سنه خبر نه توتی یو سړی توتی ساتل وکنه هغه له بیٹری نه مور کاو وې توتی ها خیال کوا چې د پنجرې نه خلاص نشي که دې جالو د پنجرې نه خلاص شي نو باب زمیدار کړکې یې خودي اپای کې به اون خلې بیا به دې حلال کی او به ساتي زو ظلم ده سره کوي او دې خلا خپل پنجرې کې ساتل نو یو ځل چې دا توتی د پنجره نه خلاص شوه ګرځیده ګرځیده په پټی کې په یو جال باندې ورغې ځمیدار هغه سي کولکې خو اکرې په شپه کولکې کې ونخته دا توتی نو توتی پاغا دا زمیدار پا قرکی کوی وی توتی خیال سا کوا که دا پنجره نخلاص شی نو بار دا زمیدار قرکی پنجره یو خوری او پایی که با اون خلی دیر بکی خن خبه ہو ادا خبره کورا خوز دو توتی پا دی خپل خبره بانی عمل نو پوی نو دا سوی ما نو مشرک پا شرک پا جاده کن خطه ده او از دا سوی ما او زداسیم زداسیم اده که تم منزو که یو سوی او که بیا بل سا نو عبادت ما منگ صرف دا چا دا پارکو دا اللہ دا پارکو او پا دی عبادت بانی اللہ انبیاء علیہ السلام رالی گلو او دی عبادتو نی بیان نو منگ تکلو اعبد الله اعبد الله يا قوم اعبد الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نو اليه انه لا اله الا انا فاعبدون عبادت بکو منگا دیو والله فعبادت امر شوی الله تعبدوا الا اياه هو اذا خدنا دازه په قران کریم د عبادت بیان متلاجی داننني سبق منگا د شرک دوغت قسمونه شرک اعتقادی شرک فعلی بیا د شرک اعتقادی سلور قسمونه من بیان کړه شرک اعتقادی فعل علم چې دا غي تعلق د علم د پوهې سره ده چې پاکیده کړهل چې صرف او صرف پویا په پټو سيزونو بغیر د اسباب او زما په حال باندې سو پويږي الله او کدا غ صفات د مخلوق لور کا نو تا د الله سره شرک کو شرک اعتقادی فعل علم دویم شرک اعتقادی فی تصرف چتوے په هر حال کې الله زما په حال باندې اختیار مندې اختیاری چلیږي تصرفی چلیږي غم او خادی فایده او نقصان داغه پلاس کېږي په هر حال کې او کته دغه صفت مخلوق لوال کې بغیر د اسبابونه یو کو ظاهری اسباب دي نقصان نه صحیح بغیر د اسبابو ټکر بڑا کی نقصان بڑا کی فلانی ولی فلانی پیر نو دا تا دا اللہ سرا برخدار پیدا که پا شرک اعتقادی فی تصرف سرا او شرک فی دعا چه منگ اللہ ترا مدد شو پا عرضے که علک اللہ زما پا حال بانی پوری نو کتر دا سی آواز مخلوق تکے سنگے چا اللہ تکے نو دا تا دا اللہ سرا شرک کو پا شرک اعتقادی فی دعا سرا سنگ چه دا اللہ پا نمبانی قربانیانی که عبادتونی که رکوکانی و سجدی که کدا قسم عبادت تا د مخلوق د پاره وکړه کته شو تا ها هدارنګ دغه پونم د چيله او ګډ پیسو سجده دی او ته وکړه نو دا تا د الله سره شرک کو شرک اعتقادی فل عبادت او سبب ان شاء الله موږ د شرک فعلی دغه اقسام او د مشرکین او اقسام کې خیر ان شاء الله د درې د اصول بیا ختمو کې خیر ان شاء الله واه توا وګورئ